الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة أولني شفق نبي آياتنا لتوحيد بباركيو لقرآن الكريم جكما أصل مسألة ودعواتو داغي أولني شل آياتنا اغی اغی تلار سمولا لار ورطا برابر اولا نو قرآن کریم مقام بیان کو و پنزو طریقو باندی و قرآن کریم نا فائدہ غستن کی و قرآن کریم منن کی دوار جهان کامیاب دی امون عمون علیهم نفریق اول بیان کی چه دا پروگرام دو قرآن چاو منو او خپل عمل کی اراوستو خپل عمل کی اراوست آغاو پا دنیا هم کامیابی او پا آخرت کی با هم کامیابی دا قرآن دا سی دعوت ورکی چه دا دوار و جهان و دا کامیابی ذریعه دا دا آغا منون کی جماعت دا قرآن دا منون کو پینزو صفتونا ذکر کئی او د دنیا او د آخرت د دواړو جهانو د کامیابی ذکر بیا ورپسې د نه منونکي جماعت د هغوی تذکره کوي چونکې مدینه منوره کې یهودیانو او د هغوی فخرو پدې خبره باندې چې مونږه غوړه جماعت یو زمونږ نه بل غوړه جماعت نشته ځانته بهترین جماعت وي او دای ویل چې قران کریم چې دې ندا موافق نده برابر نده منگ سرا چکم نظام ده اغی محرف تورات یادو نو اغا برابر ده و موافق ده دا اغی ده شبهو جواباتم کئی نمبنون کو پینز صفتونا او دا آغی دا دنیا دا آخر دا کامیابی تذکرہ انسان چی کامل گرزی نویو چی دے زرسم کی او دویم چی دے عمل سم کی او درین چی دا اخلاق برابری نو د ژوند ته راولو د پارا ورلا تعلیم پکار دی په تعلیم عمل کیږي په عقیده د آخرت دا پنځه صفاتونه هغه ذکر کوي صدا کو کرال ندا کامل شو او برابر شو یو دا اللہ سره د تعلق مسئلہ ذکر کئی او بل دا مخلوق سره دا غیدوار اصول روڑی چه انسان پا دیبانده کامیابی گی پا دی کامیابی گی اولنی صفت ذکر کئی الذين يؤمنون بالغيب آکسان چې غي یقین کوي په نالي د لوشو زنو باندې يؤمنون هغه چې کمدنو یقین کوي ایمان دا سمانلو تویل کیږي چې د زړه نه وي او پاره کې شک او شوبه نه وي شک او شوبه نوی تش پخلی ویل چه زما ایمان دینو دا فائده نکی دا فائده نکی چه کل خبره دا زر نوی او خلی لراشی بیا فائده کی یعنی چه پزر کی منلی وی او بیا پخلی اقرارو کی نسعیده که پزړه کې نه منل وی یا شک او تردد وی او په خپل باندې دی وای چې زمانم دا خبره به غلطه وی ورستو ردی بیان کړي بل غیب غیب پر حلمانی ذکر کړي ما لا يقعو تحت الشعور ولا تقتزیه بداهة العقل فظاهری چکم دا علم اسباب دی غوکس ترگا اوجب وغیرہ بدی بانی نمعلومی دی و بو یولو باندې وی دل نه شي او په وګونو اورې دل نه شي په سترګو لیدل نه شي او په جواب سکل نه شي په جواب باندې سکل نه شي په دې ظاهری د علم چې کوم اسباب دي په دې نه معلومیږي او اصل او توم رسائی نه کوي عقل و توم رسائی نکی و بدا سی سجنو باندی یقین کی بالغیب ما غاب عنهم چه ردین بالکل غائب دی او ستا با ٹیلیفون واوری دو و دا غائب نده تا ویڈیو کال باندی اولی دو و دا غائب نده او د ظاهری اسباب باندې معلوم شو شاغه په ظاهری اسباب هم نه معلومیږي او عقل او توم رسائی نه کوي لکه د دې اسمانونو نه پورته سړي یا فرشتي شوي یا د کمندونو پیریان منل شو پیریان منل شو یا جنت تے دوزخ تے دا مرگ نرستو مڑی لغذاب دے ثواب دے عمل نامی دی زمنگا پوگو بانی پرشتے ناستی دی دا چی کم دنو دا چی خبری دی چی دا پا خوردبین باندی او پا سیٹسکوپ او چیٹسکوپ او مٹسکوپ او پا دی سکوپونو موپونو نمعلومی گی دا بدی سیزونو بانی نمعلومی گی دا بلکل غائب دی خوز زمنگا دیزا کی پرشتے ناستی دی پوگو باندی او اغی زمنگ دا خبری لکی او زمنگ عمل نامی لکی بس زمنگا پی ایمان دی اگر چه دا زمنگا چه کم دنو ظاہری اسباب نرالی او زمنګ عقل و ترسائی نکی دیتا غائب امور وی یؤمنون بالغیب مطلب داشو چه صرف د پیغمبر په وینا دا سیسی زونه منی رسول کے کہنے پر د پیغمبر په وینا دا سیسی زونه منی خپل ظاہری اسواب پریوی خپل عقل پریوی اوئی چه پیغمبر ہوئی چه داشتے نو بزی منم پیغمبر ہوئی جلت تے نو منم پیغمبر ہوئی دوزخ تے نو منم پیغمبر ہوئی اعمال تللی نو منم پیغمبر ہوئی پس دمرگ عذاب و ثواب دے نو منم منم دا پیغمبر پوینا اغت کمدنو دا سیزونا منل یؤمنونا بالغیب خپل عقل او ظاهری اسباب آغا پر خودل او دا پیغمبر وینا مخی کول دا ایمان دا اولنی سیز پی ایمان کی ایتیزم والا ملاحده چی نو آغای دا پونای غرزی آغای دا وی سٹیپونوی دا آغای ناولنی سٹیپ دا وی چکم سیز منگ وینو نا آزمانگ اقل و ترسائی نکی دا آغای پا منلو منگ سوک مجبورا کو نا دا اولنی سٹیپ تے اولنی سٹیپ تے پا دیبانی دا لگ ذہن جوڑ کی چه منگ کمشے وینونا آزمانگ اقل و ترسائی نکی نو منگا داغی پا منلو بل سوک نو مجبورا کو دیبانی دو کالا دری کالا سلور کالا محنتو شی او لیکچر پی ور کڑی شی نبیا لگ ترقیو کی سٹیپ بارا کی چه کم سیز منگ وینونا او زمان اقل نرالی آغا منگ نمانو آمانگ نمانو چه کم سیز منگا زکازت مجبور خونه ما چه زر کمشه وینم نا او زر چه کم دنو کمشه آغا اقل و تزمار سائی نکی اقل و تزمار سائی نکی ہم خبر پوئی گئی کہ نا نو بازی نما نما نو مجبور نیما زدا چی سیز نما نما یاو کال دوا پا دی کلیبا نمحنتو شی ورپسی جزیات تفریقاول شی درین سٹیپ کی جنات منگا نوینو نو تزمنگا قل رسائی کی لہذا منگا نمانو ملائک نوینو او نو تزمنگا قل رسائی کی لہذا ملائک نمانو دارنگی اسمارن دا پاس اسمان نسری زمنگا قل رسائی نکی منگا نمانو جانا تاو دوزاق دا منگ نمانو بیا اللہ رب العزت منگ نمانو منگا نمانو وی دار دی چه کم دنو اسلام بنیاد پدی طریقہ نڑی پدی طریقہ نڑی اللہ دین یؤمنون بالغیب باسنو کما مختصر اسیو خبرکم یو سڑے بھی آغت چه کم دنو دے انسان پیدائش آغا نوی معلوم نوی معلوم آغا تا تو شورو شی چھتا چه کم دنو تا آغا چیس نماشوم لی دلی پس پیوزائی که چه کم دنو آغا وو یا بیوش نا خبرا او هغه تا تاوی چه دا تا چه وز دا چه کم دنو اتا پوٹا دنگی تا تو مخ کی یو ساس کے وی آغا ساس کے ساد پلار پا ذریعہ دمور رحم دلارو بیا چه کمدنو باغی کی ترقیو شوا لاغین چه کمدنو وڑو کے بچے جوڑ شو او آغا وڑو کے بچے آغا بیا دمور نا دنیا تر آغے دا خوزلان واما چلا کتر دی خبری تفصیل کا ہے آغا با تی بس کا منلی ونیت درو جانا لی دا سوائیتا دا زمانه نو خبره دا چې زه ساس کې وم او زه وړو کې وم او زه چې کمندونو لګاو دا دورا غړ شم دا څه خبرې کوي هغه دې منلو ته تیار نه دی به منلو ته تیار نه دی ولی وې دې ته زما کل رسائی نه کی چې زه څنګه چې کمندونو وړو کې ساس کې وم او بیا زمور ګړې تلاړل ما او بیا کې سر داګې نو تفایو زای شو بیا پاغی کی نطفی نا چه کمدنو داشو داشو داشو بیا زو پیو سخت تلار بانی چه کمدنو دنیا تارا لما دیتا داد داد برسن دیوان توب خبری گئی کچر تا اقل تشی او کچر تا چه کمدنو ظاہری حواسو تشی نو کیدی شی چه انسان خپل پیدایش کنه بانی کیدی شی چه انسان خپل پیدایش کنه بانی بیا خپل پیدایش څنګه باندې اوس په چا په وینا ته دا باندې په چا په وینا خپل کل پری دی خپل حواس پری دی او دا چا په وینا باندې چې کندنو دا و باندې چې بس دا خبره چې کندنو صحیح ده دغه شانتی د چا په وینا باندې خپل عقل پری ده او خپل چې کمدنو حواسګه پریدا چاو ویل چې داسې حالات دي او داسې دای سيزونه دي هغه چې کمدنو ومانه نو یو مينونا بالغیب چې دا هغه په پیغمبر په وینا د خپل پیغمبر په وینا د خپل سترګو نه زیات یقیني دا پیغمبر په وینا د خپل غوګونو نه زیات شي وي یقین وي وای زما غوګونه غلطې دل شي زما سترګې غلطې دل شي خو زما پیغمبر نشي غلطې دل پیغمبر نشي غلطې دل دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قول له او د علی رضی الله تعالی عنہ هم دی لو کشف الغطاء ما زدت یقینا لو کشف الغطاء ما زدت یقینا کدا پردل وکړی شي دا زمونږ مخه تا چې کومه پردی دي دا لری کړی شي جنت دوزخ ملائک دا موږ مخامخ پستر وو وینو ابو بکر صدیق وایي په زما په یقین کې څه زیادت ناراضه ما چې د پیغمبر په وینا څنګه منلې ده هغه زما سترګې غلطې دلې شي خو د پیغمبر وینا نشي غلط د پیغمبر وینا نشي غلطې دلې ما زدت یقینا لو کشف الغطاء ما زدت یقینا نو دا ده چې د پیغمبر وینا دا دار سره مخ کی وي کته وای چې زما تجربه کوما نو دا بیا تا خپل تجربه ومانه الله توازه با تجربه کوم او پس ده تجربه نبا بیا گور منو که اقل می اومانه لا بیا بزه ده پیغمبر خبر اومانم بیا او تا پیغمبر نده منه لی بیا او تا اقفل تجربه اومانم بیا او تا اقفل اقل اومانم بس داریک پا داریک ده پیغمبر خبره چه کدنو آقا تسلیم که ده پیغمبر خبره تسلیم که دا یو مطلبو الذين يؤمنون بالغيب آکسان چه غیونی او یقین کئی پا نالی دلی سزنو بانده چه کم نالی دلی سزنو دی ناغمانی دیو مانا غیب پا مانا دا قلب رازی غیب پا مانا دا قلب لکه حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وَبِالْغَيْبِ آمَنَّا وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُصَلُّونَ لِلْأَوْثَانِ قَبْلَ مُحَمَّدِ وَبِالْغَيْبِ آمَنَّا وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُصَلُّونَ لِلْأَوْثَانِ قَبْلَ مُحَمَّدِ منگا دسلنا یقین کرده او زمون قوم با دا نبی علیہ السلام نمخ کی دو بوتانو سجده کوله نو بالغیب بالقلب اشاره دا چه صرف دخلی ایمان دا منافقانو مسلمانان لکسن چه بخلی ایمان راوڑی نو دا زرنام ایمان راوڑی نا کسان چه غی یقین کئی پزڑا پزڑا چه کمدنو یقین کئی در الذين يؤمنون آكسان شغي يقين كي بالغيب فداسي آل كي جري غائب دي پیغمبر ندل دل لكمنگ شو شمنگ پیغمبر ندل دل وائی منگ ندل دل آزمنگ پی ایمان دي زمنگا پی ایمان دي يقين كي دي بالغيب پدا سیال کې چې دی غائب دی پیغمبرنا اگر تابعین تب تابعین شو مونگ شو یو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل صحابو تو وی ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا مخلوقاتو کی د چا ایمان ډیر خوندور دی د چا ایمان چې دی ډیر مزیدار دی او خوندور دی صحابه وته وی د پیغمبرانو ایمان بینو د ملائکو اولی وته وی د ملائکو ایمان ډیر خوندور ایمانی نبی علیہ السلام وتوی ملائک پول ایمان نہ راوی ای خورسوی نی ارسوی نی غی غی بول ایمان نہ راوی بیا صحابہ وئل وای انبیاء ور ایمان بدر خوندوری د پیغمبرانو ایمان بدر مزیداری نبی علیہ السلام وتوی بیا انبیاء بول ایمان نہ راوی پاغی وئی نازلیگی اغای بول ایمان نراوڑی نبیاور تا صحابه ہوئی وجو پاتی ممشونو زمانگ ایمان بڑیر خوندوری نو نبی علیہ السلام وطاوی تاسو ما وی نی فما چه وحی رازی تو آغا وی نی کلا کلا یو غیب خبر ڈائریک زو کما کنا راسی کلا مدد دا اللہ جبریل اقبل خیزوم دا سیزونه تاسو وی نه تاسو به ایمان نه راړې صحابه کرام ته ویل بیا الله او رسوله عالم بیا مونږ ته پته نشته چې دا چا ایمان خوندور دی نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدکم یجدونا صحفا فیها کتب فیها کتاب یؤمنون بما فیها انا آجب الخلق الی ایمانا ماتا چه خون را کئی لاغ خلق ایمان خون را کئی آغا قوم یکونون من بعدکم چه غیب استاسو نرستوی یجدونا صحفا فیها کتاب اغای با صحیفی او پانی عمومی پائی که با مضمونی یؤمنون بی ما فیا دی با داغ کتاب دو وجی ایمان راوڑی ا کتاب که با مضمونو بی نی ا کتاب باو بی نی دی بوی چرا پا دی ایمان راڑل پکار دی پا دی ایمان راڑل پکار دی یو انگریز مسلمانانو سره یارانو عمل کرتیا و مسلمان تیوی ویزستاسو جماعت تا دی جمعی مجلزما اگو تویزمون جماعت و کلاو بالکل رازا اندوان امراضی سکان امراضی ترازا دیر پا خوش اخلاقای ازان سر بوتو چه بوتو آغا تیوی آغا عیسائی انگریز تا وی خیر دے کبیات مونز نکای کنا خطبہ باباوری او کبیات مونز نکای نو بس باہر با راوزی و طرف تتا تبایی سوکم سنوی بس باہر راوزا بیا او یا با جماعت کی قضایی نی و طرف تبا کی نی تا تبا سوک سنوی زمون جماعت کی خلق عدد تے ای که اندوان امراضی بیان او ری دولا سکان امراضی انا آغی بیا مونز نکای تا مزمکو آغا انگریز راغی خطبه امام ویلا دا قرآن کریم دا زنو آیتون و وضاحتو گو چه خطبه ختم شو منزو شو آغا انگریز ویز ایمان راوڑو آغا ایمان راوڑو آخل کو دیر اکرامو کو سبلا چه کمدنو پیسی و تا پاغا ٹیم کی جمع شوی دیر پیسی و تا جمع شوی آئی اکرامو کو آغا انگریز اوی وی کما تعالی رب العزت اوی دا قیامت پا ورز چه تا پی ایمان راوڑو لکی تاخیر ولی کڑو زبو تا تاسو یادو ما زبو تا تاسو یادو ما چه دی منگ دستا ختمو را رسولی دا قرآن مجید خود دا نبی دا اللہ خط تے او دا دم را قیمتی مضمون دے او دم را قیمتی کتاب دے او دی منتا چه کمدنو دانه در آنسا ولی ویزو با توام چه دا مسلمانان زمان دی ایمان مجرمان دی چه دی منتا داستا خط پتیم بانده نور آنسا ولی پتیم اینا در آنسا ولی دا خو قرآن کریم نی چه وائیه نو ایمان با پیرانی و زیادی گی و بی خو چه او ایلشی پس تایی طریقه چه سنگ ده قرآن کریم ده ویلو حق ده فبایی که آغا خلق خوندور ایمان ده داغی داغی ایمان مزیدار ده دا فضیلت جزیوی و نبی علیه الصلاة والسلام زمان ده ایمانونو تعریفو کو چه زمان نیم لیدلی آبا ما با ایمان راوڑی یا ورز نبی علیه الصلاة فرمائل مینا می دا شوق می ده چه زبا کل دا خپلورونو سره ملاویگم نو دا خپلورونو سره با کل ملاویگم صحابه و تووی اولسنا اخوانک یا رسول الله ولی من دی رونه نیو نبی علیہ السلام و تووی انتو مصحابی تازخ میارانی وی رونه دی سوک تی نبی علیہ السلام و تووی رونه می آغا دی چه زبه لیدل نیمه پا ما با ایمان روی زبه لیدل نیمه پا ما با ایمان روی دا زمارونه دی دا نبی علیه السلام لی مقام ویلی دی یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب چاگه یقین کئی پا غیب بانده یقین کئی و ایمان لری پا نالی دلی سوزنو بانده دا ولنی صفاتو بعد دا اولانه اقدام ده او دا زده اصلاح ده چه کل سڑه خپل جذبات خپل خواهشات خپل تجربیات خپل ظاهری اسباب خپل اقلانیت آغا دا اللہ نو قربان کی چه بعد دا پیغمبر منم او دا عرصه می قربان کرد دا عرصه می قربان کرد ابتدا د دغه ځای نه ده دغه ځای نه ابتدا ده دا ولنی صفاتو دا مقابل له يهودو يهودو ته وګوره تاسو وای چې بل جماعت تاسو ضرورتو د یهودو صفات وګوره آیت نمبر 55 وایس قلتم یا موسی لا نؤمن لك حتى نرى الله جارة حتى نرى الله جارة دزیدا حالو چې څوم الله لیدلې نی ایمان نه راوړو نو دا د خلافت قابل نه دی چې دوی په دنیا باندې حکومت چلای دویم صفت د عمل ذکر کړي ایمان پټه خزانه ده د زړه سیز دی نو دا کار کول غواړي دا کار کول غواړي نو د ایمان د کار کېدلو ذریعہ ويقيمون الصلاه حسن بصری رحم الله تعالی قول امام بخاری رحم الله نقل کړی امام بخاری رحم الله تعالی چې الایمان ما وقر فی القلب فصدق العمل الایمان ما وقر فی القلب وصدق العمل ایمان چې ده دا داسې چیز ده چې په زړه کې ډیر درونی لګا سالمی دنیا نه بنده ته درونی ته سالمی دنیا نه بنده ته سوي درونی ال ایمان ما وقر فی القلب وصدق العمل او عمل تصدیق کوي چه منزوشی نو پتاو لگی چه دا مسلمان دے چه عملو کی نو پتاو لگی چه دا مسلمان دے خواکی نزدی غرغشتو دا آلتا اندوانو می سکانو می مسلمانانو می اپا خوانی دلتا پاتی دی نو دے زائی لگا دی نو خلقو سر غم خادای ہمی غم خادای ہمی تازیت لوجرو ترازی دواګانو لارځي چې ته یو غم کې هندوانو ناشو سکان مسلمانان ټول ناشو زما ديګر باندې ویل شي زبا باګان له وختي جمعه ته زی او داس مو داس تازه کوي یو څو باګان پاسې د جمعه تلاړ نور خلک هغه داس ته وځره کې یو هندو اړین چالاکو ناغه یو مسلمان لاواز ورکو پیپلان کی خان لالا ناغه تبی ها پیپلان کی لالا پلان کی لالا پلان کی جی سے پلان کی میر سے اغه جمعہ تلاڑل کنا زکا جسو مسلمانانو مسلمانانو وی زپات شماو دغل لال چند دیو تار چند دیو بگترام دی جگترام دی دیناستی منگا زکا لالو نا چسو کی اندوان یو سوکسیو سکانیو سوک اندوانیو سوک سکانیو و دارا تاوائی چه اتاسو کم اڈالا کیئی تاسو خودو جماعت دلگڑی و نمونگ سرکی گئی اغالا پی غور ورگو تاسو کم اڈالا کیئی وی ندار نبی علیہ السلام و سلام فرمائی لی بین العبد بین الكفر والعبد الصلاة د بنداو د کوپر میانس کې هغه مونږ دی د مونږ لا پته لګي چې سړی مسلمان دی که کافر نو دویم صفت د عمل ذکر کړي ويقيمون الصلاه دویم دا چې دا ایمان چې دی نو دا یو قیمتي سیز دی نو د ساتلو پکار دی یو کار کول بکار دی او دویم دا ایمان کار کول بکار دی دویم دا ایمان کل کول او ساتل بکار دی چه دا ایمان سڑے او ساتی او محفوظی کی و دی ایمان دا ساتل ذریعہ دی ایمان دا محفوظ کولو او د ساتلو ذریعہ چې دا محفوظ کولو او د ساتلو ذریعہ چې دا هغه عمل لري منګه او تاسو کتابونو کې وایو المعاصی برید الكفر گناہونا چی دی دا دا کفر ناکیان دی المعاسی برید الکفر معاسی گناہونا دا کفر راولی او پنیکو اعمالو ایمان محفوظ کی گی دا ایمان دیوال دا ایمان خلا اغا نیک اعمال لی ایمان پی محفوظ شی او ایمان به بچو ساتل شي هو يقيمون الصلاه دا چې کمندنو د ایمان ساتل دي او ایمان محفوظ کول دي چې مون سکای په ایمان باندې محفوظ دي ایمان محفوظی ویقیمون الصلاة او درید ایمان زلرا ویقیمون الصلاة اقامت حدرولو تغیلے کی گی اقامت حدرولو تغیلے بدمونز حدرول سگی پیستا چیف ابراہیم اللہ فرمائل چه الفیل و کلبیلی دا فیل مثال لگوئی دی چه چا پہ پڑے واشو دا غرے فیل متعلق سر مانا بدلی جا عزیدن او جا البردو دا دیزوارو مطلب مختلف تے او جا الحقو جا زید زید په فور روان دی منډې وي جا البردو اوس یخنی را روانه ده سبا نه را وړی ده دا کورس کې د کو پس کې راستاه هغې غمانه نه ده جا البرد د یخنی موسم شروع شو موسم د یخنی شروع شو او جا الحق حق را روان دی جیاز کی دے کلی کانتر کی دے چه حق را روان دی نجا الحق ظاہر الحق حق کارشو حق کارشو نو فیل متعلق سر مانا بدلی قام زیدن زیدو دریدو نو مطلب دار چخبو کی زور پیدا شو او زخیر ادریگی پا پل پل والا پل مبارک شا پس بل والا دے دے کمدن رو رو پل واغس پاودری دو قام دے دو خو قام سوکو بازار ادری دو سو وکای بازار پیوی او رو رو ادری دو نا قام سوک مانا بازار گرم شو دکانون کلاو شو او بازار گرم شو نو قد قامت الصلاة د منذ دریدل هغه څه شه دي وزل دای د مستر او دریدل رات کل نو د منذ دریدل سری اقامت الصلاة یو یؤدونا یاتونا بحقوقها مرشد آغا پا شرعی طریقہ کول پورا شروع شرعی طریقہ کول ظاہری و باطنی موز برابر کول پا قبل تیم پا قبل شرطنو دا مفتداتو دا مکروحاتو دار سا نظام ساتل دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانی موز کول سوالو کمار آئے تمونی و سوالی دا سی منزو کئی لکازی چکو ما لکازی چکو نو منز پر ٹیم کول لکا آفیزو علی صلاة و صلاة الوسطان وقومو لله قانتين حافظو اولذینهم على صلاتهم دائمون ومنزوال همیشه ای کئی مطلب دا دی چه پا ٹیم باننی کئی دانا چه پا خپلا خوخ کاری سار چه وطوائی پاس سو الانوار خونه را قطر ازس دنوار نمشر خونه ما نوار نخوی زمشر نیما توصیب مبتی سیب نکر دی خدای و بخی وار تاوی وی زوی تاوی پیچه ای دی سار ناوخت را لدین وار تاو گرو ای دا کم دی را خطل دی او تا ما پس اوس چه ای راولا پتی تا اگر دی پریدا دادا وی نوار دی شپی را خوخی دی نمونگ دی تالا دی شپی چه ای راولا وی دیر دی شپی را خوخی دی نمونگ دی تالا دی شپی چه ای راولا زن بکداوی وی مونگ دی نوار نکا شران یو دی با مخ کرا خوخی دی مونگ باروس تو را خوخی دی نو پروتی ادا دماکی خوخی دی دلوزی درزاری مزلا نپاسی داست نور چه کم دنو آغا علا بزاری کم چه دکار وزگاری کم بیٹے ما بیٹے ما منزو نا کئی نو منز پر ٹیم باندے کول او بل ہمیشہ کول منزو نو بارک ازن خلق چه کم دنو آغا کچھ چه کم دنو وی آٹھ کے کچھ 360 کے کچھ ٹاٹ کے کچھ آٹھ کے کچھ 360 کے زنی دی ٹاٹ کے آغا دے کمدنو بس پا مسالہ پراتی وی پابندے سرمونزو نکی او کچھ آٹھ کے سوک پاتم عرض بانی دی جمعی پرست کئی مونز کئی کارٹن خکارا کئی سرم چی جمعات تا مور شو او لوگ گندہ کدا جوڑا خوبا او خویو اڑو چاو ملی جا نو بس آغا دی جمعی پر از لامبلی سپریم ری کڑی او کارٹن ماتنی اغسطی دی جمعی پر از راشی یو دو رکات امام شروع که نور بیاوز جبات دروازه که ادری گی نسونت کئی آنه خطبه روی دریاسی صرف شو منت لراغه لده آنک که اور کچھ 360 که زن جه کندنو اخترخان نلرا آغای پا اختر که کاسم کارا گئی جوڑا کارا گئی شبا سل تراشو ازگاه تا او بدری گو سیکرٹ بود اوسکو او که بنو دا جه کمدنه همونس که هم ادری گی سم نا ادری گی خسامو خلاکا سجده سمانه که بیا کارتن چونی کی گی استری بیا می آتی گی نو 360 که زن غم خان و خادی خان دلی زن بان غم راشی نو جاله توپای براوالی نو منز بیا سوره دی پابنده سرو کی جسن غم خورشی نو بس منز خورشی دا غم خان دلی دا زن خاده که چه تگیر شی حال تا چلار شی نو لادوڑای تیاره نی خلق و تاوی تا پینده ناس دی تاسو تا منزو که می بیا برازه وی خمونزو تاو کون ده غریب راگیم شی ده وی زوو بکونو دا خادی خان دالا دا دا موز که نا منزو که دائمیو که همیشه چه کمدنو منزو که دا دا اللہ حق ده دا اللہ حق ده دا اقامت تی طول سیزنو تا اشاره دا او پا شرعی طریقه نو قضا عمره سوالات احتیاطی سوالات رغائب دا بکه تزان نشپیشتی تکوالی دی خلقو کل قضا عمری کئی تا رمضان پا اخیری بود بانده یا جمعه بانده پایی که دو رکات اوکا سالیم عمر جسا قضا را گرده دلی دی بس اغرا او گرده دل بلا زامنو او کله چې کمدنو سوالات احتیاطی کوي وی د جمعې پر پته نه لګي اسلامي نظام شته نه چې دا موږ به شوی کني شوی ورپسې زهر احتیاطی وکوي زهر احتیاطی ورپسې وکا او کله چې کمدنو سوالات او رغائب کوي نه چې شریعت کم نه مقرر کړي هغه بدعت دي هغه بدعت دي هغه په کومه په هغه طریقه یقیمون الصلاة دا مطلبو دویم دا یقیمون الصلاة یرویجون الصلاة اقامت الصلاة مطلب داده یرویجون الصلاة خورای مزلرا اقامت الصلاة مطلب منزد راول یعنی منز خوراول چه ده ده منز دعوت امور کئی وامر آلک بالصلاة وصبر علیہ وامر آلک بالصلاة وصبر علیہ خپل بال بچتا خپل متعلقین ہوتا ده منزوایا ده منزوایا پلار جماعت تزی ده ده منزوایا دعوت پر کوا خلق منز تیار کا دمون دعوت ورکا یو روی جون اسوالا دید کمدنو رواج کئی مزلرا مون سے کمدنو رواج کئی کابل گرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه سوالات قرآن ذکر کرده ده او ذکر ده جون مراد تینا کل لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وعموده الصلاۃ فمن اقام فقد اقام الدین فمن هدم فقد هدم الدین وعموده الصلاۃ دم دین ستن چدا راغمون سے دین ستن چدا نامون سے فَمَنْ أَقَامَ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ چا چې مون ودرو نو دین یو ودرو او چا چې مون زون واړو نو دین یو ونواړو عمر رضی الله تعالی نو خپل گورنرانو ته ویل اي ان اهم امور ان اهم امور دينكم عندي الصلاه فَمَنْ زَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَا عَزِيَعُ چه زمان با ده منز بارا کی دیر اهم تپوسی اهم سیز با منزی چاچه منز برباد کر ناغا نورا معاملہ طولا برباد دا آغا نورا معاملہ طولا برباد دا یعنی آغا نور پا شریعت بیا چلی دلی نیشی آب یا نور ڈیوٹی صحیح سر تنیشی رسوالی نور ڈیوٹی سر تنیشی رسوالی نزو دا منس تا پوسکو ما منس ادا خاصیت تے شدی کے پیدا کی گی اخبار الاللہ دا سڑی اللہ تا توجہ پیدا کی گی او سڑے دے کمدنو پاوے کی جذبہ تابیداری پیدا کی گی نو سر انزو وقت ای چلگا خونتا کہ غفلت راجی نو ایزا مجلہ حی آلہ صلاح نو دیل سپریدی مجلہ لارشی بیا چلگ غفلت راجی نو بیا وازو شوی راجی شبا نو دے غافل کی گی نا نو ده منز ده میانزنه تیمونه چی دی ده ده شریعت مطابق تیری گی ده کمدنه ده منز که خاصیتو منز پا ده ده جذبه مکار ده چه زمانگا ده باہر زندگی ده منز صفاتو کسی شی چه زمانگا ده باہر زندگی ده منز صفاتو کراشی نو ده مطلب داو یقیمون الصلاة چه دی دی کمدنو دینی خدمت کئی دی اقامتی دین خدمت کئی دا اللہ دین ادرائی دا اللہ رب العزت دین ادرائی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه اقامتی دین کئی دا جوان پا طول و شعبو کئی اور طول و سرکاری محکمو کئی دا اللہ دا قانون دا جاری کول و محنت کی چه بدی که دا اللہ قانون عملی شی دا دا منز تقاضا وا او دا دا منز مطالبا وا مولانا سیدی رحم اللہ تعالی ذکر کئی چه لکا اعلان شی سوشی اعلان چه منز لرازی حیا علی الصلاة مول رازی نو خلق ارس پریدی چرت روان شی مول روان شی نو دا عملی ثبوت تی چه دے اللہ رب العزت تا زان حوالا کو چه اے اللہ که اسلام تا زما دا بدن ضرورت راجی که زما دا مال زور تا تیار ہے زور تا تیار ہے زجے کندر اسلام دا پار عرص تا تیار ہے نو دا مول شده نو دا بدین جذبہ کول بکارو ویقیمون الصلاة او دے کمدنو ادرائی مجلرہ احتمام کی خیال ساتی ویقیمون الصلاة حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی دی چھ مسلمان بندہ مڑ شی او قبر کی خودل شی نو دے سے راجوان دیکھ رہی تھی نو دتا پا عالم برزخ کے پا قبر کے نمازیگری ترغونا دا زیڑی تے متمثل شی دا سے و تخکارک رہی تھی تی دانور ڈوبی گی دا دے مازیگری دانور ڈوبی گی و دے سرگی مخی فیدعونی وصل لی ما پرید ای زمون سکو ما پریگ دی زمون سکو ما دا اشاره دا پا دا حدیث کی احتمام دا سوالات تا احتمام دا سوالات تا چاچه پا جوان بانی زمون خیال ساتلے ہو تیم تا بے قتل ار وقتی موبایل بیزان تا ادراؤ پا تیم بیزان تا موبایل ادراؤ شیر زمون لپاسم زمان اموز قضانی شی بل ملګری ته بیوی چې ما موز لپاسو ما راخ کا بیا جو گوبر آبان دیوارو که لپاسو ده سر ده منس احتمامو چه کلو سر دلت احتمامو فا قبر که و سرون ده مصوی احتمامی اقامت و صلات ده منس چه کمدنو احتمام کول ده منس خیال ساتل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او دی ادرائی مجلرا دائج کمدنو اعمالو ایمان اخکارا شو درین صفت ذکر کئی اخلاق درین صفت اخلاق ذکر کئی اومن ویلیو دین دوئی سے ہو یو اقتراباتو او یو ارتفاقاتو اللہ سر تعلق دا ظاہر او دا باطن مخ کے بیان شو یؤمنون بالغیب دا ایمانو دا تعلق الہیو زڑے دا اللہ پورے تڑلے رہے عمل دا اللہ پورے تڑلے ہو ویقیمون الصلاۃ عمل اللہ سرو او درم ذکر گئی آغد خلق و سرجون الشفقت علی الخلق انسان دوستی ذکر گئی دو دین دویم ایسا انسان دوستی شده سے کمدنو دے انسانیت خیال ساتی او پا مالی زندگی کیوں دا اصول و پابندی او دا اللہ دا احکامات و پابندی وَمِمَّا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ او دا آغینا چورکڑی مین دیلارا نو لگئی ہے من زرمائی راڑو دا آغینا ناسدی یو من ویلو اصولو کی چه سلور سیزونا خرچ کول بکار دی عمر زوانی ما مال ویلم نو دا عمر زنی عیسیٰ آغا چه کندنو دا اللہ دا پارا لگئی خرچ کئی ہے ٹھیک تا زن اقبل ضروریات ہم کرا کئی رضوانین زن احسا نا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا لگئی مال زن احسا لگئی او دا علم زن احسا لگئی عمر او زوانی بغیر د دې د خرج کولو نه خوکیږي نه دوا نعمتونه ډیر غټو یو علم یو مال هو مما او دا غمال نه چور کړي مې دې لارانو خرج کړي یعنی زکات ور کړي د مال حقونه ادا کړي دا مال چه صحفونه ادا کئی نفلی صداقات وجوبی صداقات تول دویم تمیم زرمان مراد علم شمال قرآن ورکڑو هوا مما رزقنا من فقون دا آغا علم ناچ ورکڑ میں دیلارانو لگئی علم خرچ کئی علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه آغا علم چه داغی بیانو نشی ككنز لا ينفق منه دا پچاند آغا خزانه ده چه داغی نینفاقو نشی نو علم خرچ کئی درم عمومی احسانات چی سدی عمومی احسانات چه سدی نو اغلا گئی چه اللہ رب العزت ولسا کمال ورکڑ دے آده بل فائده دا پارا خرچ کئی قرطبی مانا کڑی وا ومما علمنا یعلمون علم ورکی بل تا فائده رسائی دا غنا چورکڑ می دیلارانو لگئی ہے من یہ بکیراؤڑو من اشارہ دا طول ما لگاوا خزنی ہو لگاوا کتوائی چی ابو بکر طول لگو لیو ناوال ابو بکر صاحبی ہو لگاوا قرآن ویلیو بکارات و سوائی اتنو لسم کے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ دایدنه تاسو کوي چې څو لګی دی ورته وا الْعَفْوَ تاسو د اصلي ضرورتونو نه سیوا هغه لګو ضرورت خپل پورا کا خدایوس مکوا اس پرستی مکوا ضرورتو نه سیوا خرج کا یا د ځان نو شو کو سیوا کا او خرچ کا سیوا کا او خرچ کا نو ټول ملګاو لا تبسدا کل البست سورۃ بنی اسرائیل یو کم دیر شم کې وای لا تجل یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسدا کل البست سورۃ فرقان و پیتم کی ہوئی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما سورۃ فرقان آیت نمبر 67 و پیتم نو مما طول ملگا و سو لگا و علمم چکم ضرورت نے وہاں خرچ کا چه کم آم پالا هم دی آغا خرج کا دیر سیزونا وی طالب درزی خواوام و لاو فائده نور کئی بس میر بیاناو زنی وی آبا نقصان کئی نامو بیاناو کنا ما ابو ورر رضی اللہ تعالیٰ نو نوی حافظتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعائن ما نبی علیہ السلام نا دو لوخی یاد کړی دو لوخی دی علم اما احدهما فقط بسستو فیکم یوم خور کو و اما الاخر اور جدا بل لے لو قلت بهی لو قطع هذا البلعوم دا بل چیزے کذی بیانو ما نمارائی میں خوشی گی اے زال مطلبو ندی روایت یعنی پاگی عوام نبوئی گی زن علوم دا سی شاگد عوامو دا ویلو نبی حال خورولو نبی پس آزان لپویا کا زان پی پویا کا یا چې کم آل خلقی اغیی تیوائی حق چاہتا ہے مو آیا یاو تعلیم تعلیم نتا پوسو کو دیم نی عربی بارا کی و ازا غل سبق لزمان ورشما آنگو تیوی زندیق تی مزا تعلیم تیوی زندیق تی چکل ابن عربی من شو نو آغی علیم اغا تعلیم تیوی وی ما تصدیق و هذه الامه وی دتی امت صدیق مرشو ما تصدیق و هذه الامه هغه طالب و توی چې ما د توی چې زم سبق ته وام تارا توی چې صدیق ته مزا او سوای چې صدیق مرشو هغه عالم و توی چې کثرت لینو زندګی کې دي ته دا هغه په خبرو نه پوي دي اتانه زندگی جوړې ده زه پتا کا پکېرم ما تا ته زه کوي چې مزه ته داغه په خبرو داغه په علم نه پوي دي ستانه داغه خبرو زندگی جوړاو یا وتا کو ته بیا سبا زندگی خوې او نور هغه صدیق او هذه الامه زنه علم داسې وي شاید کمزنو دار شاید ویل نه وینو مما علم ناو زنه بیان کا چه ضرورت وی یو ځای کې یو عالم ناس ته هغه وی یو روایت وی او بیا له کو خاندلمو وی دا خبرې دي چې خلک کوي ادا په بیان کې وی دا ستر روایت ته غناوا چې کسان لاړل مرته مولوی صاحب غناوا ما ته مشر ما خبرو نکړه دا روایت خو مې د بخاری دی دا د بخاری شریف روایت ما ته وی نو باید دا بخاری شریف روایت صحیح روایت ما ته دا خو زما ذهن نه لري مستا ذهن غسل ځاله خبره ده خدای روایت صحیح دی ما ټیک تا په بیان کې یو امی کسلا یا یو عالم لا داغي ویل مناسب ذکر نو شغه تداوا مو ذهن نه رس مناسب نو خو مای خبر داره چه دا سجمع که ده باره که دا سخندل دا خوخه خبره نه چه تاسو پی نکوی دی تاسو پی چانه تپوس کرده چانه با تپوس کرده زن روایاتی پاغی بانی عوام نرسی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول لی چه کلم و ناس علی قدر و قولی اتو حبونا ان یکذب اللہ و رسولو خلقو تا داغی دا فهم مطابق خبری کوا تا صداق و خوائی چه اللہ و پیغمبر تا چه کندنو نسبت دا دروغ اکڑشی چه خلقوی دا آیات نمانم خلقوی دا حدیث نمانم چه کم داغی دا فهم مطابق تا اکا خبرت نوکا آغت نوکا او ينفقون خرچ کئی قرآن کریم مصارف خودلی نی مصارف خودلی نی چه کم زائے خرچ کا کم زائے خرچ کا طریقہ خودلی دا چه کم اچه کم دنو کم طریقہ دا چه پاگا طریقہ خرچ پکار دے نو قرآن کریم مصارف ویلیو لکه بقرات و سوا پین لسن کی غلط مصارف ام ویلیو سورت انفال شپاک درشم کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دارنگی طریقہ دے انفاق ان تقرض الله قرضا حسنا. قران کریم تفصیل کړل دی او ځنې احادیثو کړل دی احادیثو کړل دی مطلب دا چې د مطلقاتو نه استدلال وکوا او په طریقه د شریعت انفاق وکا. اور رومی ذکر کئی اے بسا امساک از انفاق بے مال اقرا جذبہ احمد اے بسا امساک از انفاق بے دیر کا رتا نہ خرچ کول دا خرچ کول نہ خی مال اقرا جذبہ احمد نا اللہ مال نا اللہ دا حکم نا پا غلط طریقہ ما خرچ کاؤ نا اللہ مال په غلطه طریقه ما خرج کوا ان سنیات اعلی تورد سنیاتن حتا یصاب بیا طریق المصنعين ان سنیات اعلی تورد سنیاتن حتا یصاب بیا طریق المصنعين عمل الا عمل شي چې شریعت په طریقه وشي زره مطلقات او استدلال کی نو غي وی و ایده آغا مال نا چه ورکڑه خرچ کئی نو که بدره مرز خرچ کئی ده مڑی پڑنبای رز چه مڑی پروت ته او ای گرما که وال واری آغا با چه کمدنو غوی گوری غوی گوری دارنگی بدره مرز خیرات کئی یا چه کمدنو وې وما خابيه مثلاوا ساري د میش په باندې خیرات کی یا سلویتی یا د کال شپه دا طریقې د شریعت خلاف دی شریعت خلاف دی فدا مکوا و یا رب سوي چې څنګه خرج کانو خرج کوای نو نه د عمل د قبلو شرط دا دی چې موافق د شریعت دی د شریعت په طریقه ولګاو او خرج وکړ وا مما رزقنا ينفقون شاپور شیخ صاحب رحم الله فرمایل چې د مال واره کې درې نظامونه وو. یو نظام چې ملکیت شخصي نشته او ملکیت اجتماعی دی دیتا کمیونیزم ہوئی مارکسیت دا کارل مارکس نظریہ بالشویک چاگئی ہوئی چکل اجتماعیت چکل دیو یو کس ار سڑے دا مال مالک شی نو دی سره مسائل جوړیږي. یو مالدار چې بل غریب شي دا مالدار را بل غلام کی نو مال له ټولو شریک دی چې ټول پکې برابر وي ټول پکې برابر وي. دا یو نظریه وه سوشلست نظریه او کمیونیزم کارل مارکس دا نظریه وه دو مولانا سندھی رحم الله تعالی یو طریقه دا چاغه د اسلام خبرې په جدید اصطلاحاتو باندې کوي چې خلکو تخکاره کی چه اسلام کې دا سشتا دا یورپ دا زان نه در آئیستلے آغا دا اسلام اغا اسطلاح آغا دا کمدنو پر جدید باننی ذکر کی دا اسلام اغا احکامات پر جدید اسطلاحاتو ذکر گئی تو خلق پوئے نشی ناغی وئی وئی مولانا سندھی رہی مولا کمیونستو یا وئی مولانا سندھی رہی مولا سوشلستو مولانا سندھی وئی چې تاسو اسلام وئی چې ستانه کوم شي سیوا نه خرچ کړه نو بیت المال مضبوط کړه د بیت المال نه بری غریبانو سره راځي هغه د بیت المال له مال ته زکات صدقات واجبہ هغه ادارې بیت المال ته دي هغه غیله نوم کې خود اسلامی سوشلیزم هغه وی چې اسلام د سوشلیست دعوت ورکړي نو سوشلیزم دعوت ورکړي نو خلک وګورم او نه سدي سوشلیست په پای پوه نه شو وایي پاره هغه پوه نه شو نو دا غلط نظام یو دا د مزدک فلسفه وا مزدکیت دا دویم نظامو هغه د معنی فلسفه وا چې د مال له فساد جوړیږي نو دا پریږدي بودانو دا راواغستا بوډست هغه وی مال ته یې سجت نشته مال پریږدي بل نظریه د سرمایدارانه نظام وا چې مال د مالک ته غریب لدور ورکوه چې ستا خدمت کوي او تا تا محتاج دی و پلارکای نزان دا پلارکای بینا دی با دقا غلام ساتی اغیطا عربای کی راسل رأس مالیوی او انگلیش کی وطا کپیٹیلیزم وی دا دو نظری اوس وقت کی رائی دی بودست تا سوک توجه نکی یو نظریه د کمیونیزم ده اشتراکیت روس کشتا عمل بیدیر نکی خوشتا آغا چه کم دنو چوی مال ده طول و شریک ته دوی ما سرمایه دارانه نظام یورپی نظام ده یورپی نظام چې مالدار دی لا په بره دي او غریب دی لا په کته دي غریب دی لا په کته دي قرآن کریم شرعی نظام ذکر کو او دغه نظامونه رد کړل دغه نظامونه رد کړل وی وایل چې رزق نه هم ما ورکړه دې دایلا او چې ما دایلا ورکو نو دې مالک شو کنه نو په کمیونستای راځو شو په اشتراکیت او ينفقون لګیې نو خرچ کوي نو په سرمایه دارانه نظام راځو شو چې خرچ کوي ما غریب لا ورکو تنخواه الام دمرا قدره ورکا چه پا اللهم ده ده میاشته اخیر تورسی او مختاجی ده ده قرآن وی ينفقون لگئی نو شرعی نظام داو چه مال ده مالک ته خود غریب پکی حق ره ده اللہ ده غریب حق ره نواره کا او مولانا سندی ره مولانا ذکر کئی ویدین سے مراد یہ نہیں کہ ان کو سوال کا عادی بنا کے قطاروں میں کڑے کر کے ذلیل کیا جائے وی دوار کولو دا مراد نہیں دے خرچ کولو چھتا جے گندروں آپا قطاروں میں کیوں دراوا اور توائی چی تاسو لپیسی در کولے کی گئی ذلیلے کا اور سوال ادھاتے کا د سوال ده دیگه ناوی ده ورکولو مطلب داده چه ان کو اپنے پاؤں پہ کڑا کرو کاروبار والا شورو کا کاروبار والا شورو کا پا خپلو خوی ادراو چه اگه زان لگتلشی زان لگتلشی نو امیم ما رزقنام ينفقون او دا اغینا چه ورکڑی می دیلران نو لگئیه نو خرچ کا او لگو والذین یؤمنون بما انزل الیک دا سلورم صفات ذکر کئی چه کل دا بدن او مال اللہ تعوالکو دا اللہ پا قانون با جوان تیرئی دا اللہ پا قانون با یقین کئی چه دا زمان دا دنیا و دا آخر دا نجات دریا دا چه دا زمان دا دنیا و دا آخر دا نجات دریا دا پا وحی بانی ایمان رانل وحی بانی ایمان رانل چه دای پا وحی بانی ایمان لری او دا اشاره دا چونکه مدینه کی زن اعلی کتاب و مسلمانان شو و دا داغی صفت ذکر کئی چه اغی ستا کتاب امانی و اخپل امانی یوازی پا اخپل امانل و بانی نکی گی ورطر ستا پا غیم سروڑی ایمان روڑی ستا پا غی بانی ام ایمان روڑی او دی یوی شبیه جواب کئی چیارا او خیارانو او مولیانو عالمانو دا قرآن نده منلے نو معلومی گی دا چه دا دمرا اهم کتاب نده دا دمرا اهم کتاب نده قرآن وی والذین یؤمنون بما انزل الیک اهل کتاب په دې ایمان راوړل مقام کرامه کې اولنې ایمان چې راوړل نو هغه ورته راوړل ها ورته راوړل او ورته عیسایو ورته عیسایو نو اهل کتاب کې ولنې سړیو چې ایمان راوړل مدینه منوره کې اهل کتاب کې عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دعوت نرسو ولنې ایمان راوړل بعد د دعوت ابو بکر اول ایمان راوړل او قبل دعوت ورقه ایمان راوڑیو خواه بیا دعوت تپاسنو شو وفات شو تا دعوت کارکی دو تپاسنو شو او اغا وفات شو تو اهلی کتابو اغای ده کمدنو ایمان راوڑیو پا نبی علیہ السلام و سلام چه کمزدیانو و انادیانو تو اغای سر بسر گئے والذین یؤمنون بما انزل الیک ها کسان چې غی ایمان لري هغه باندې چې نازل کړی شوی تا ته بما انزل الیک هغه باندې چې نازل کړی شوی تا ته قران مجید باندې ایمان لازم فرض دی ایمان او قران کریم ایمان لازم فرض دی لکه سوره تغابن کې حکم دی فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا سوره بقره سوره النساء آیت نمبر 136 یا ایها الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل او قران ایمان لرل فرض دي خیال سره ټول پیغمبران مني او دا وي چې زه دې ګذرو په تورات جوه ته روما او هغه تورات په پیدا کو کما الله موسی علیہ السلام لور کړو بالکل صحیح حق تا تایم بیت المقدس کې پیدا کړی د صخرې دلان دی کما موسی علیہ السلام له الله ور کړی وي باغی باندې عمل کوم او ټول پیغمبران باندې او قرآن مجید دمانم بس دیتا وید آغا نشتی سمی نشتی مسلمان دی مسلمان مسلمان نرے بغیر دو قرآن دمانلو نا سڑے مسلمانی دلے دانا دا چاری او پخپل پل دائی ٹکتے تورات والا پخپل دائی ٹکتی انجیل والا پخپل دائی ٹکتی قرآن والا پخپل دائی ٹکتی پل پریزا ما او پل سارا کاراو ما اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسروں کے ساتھ چھیڑو نہیں ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ فرمائل وی اپنا مذہب چھوڑو نہیں لیکن دوسروں کو بھی چھوڑو نہیں ویدا بگیدہ دچاوی لیدی موزی القرآن کی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ یوزائی کی ذکر گئی وی موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود یہ کوئی راہ مسلمانی نہیں ہے موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود یعنی آری اقبل قبل تپریدہ وستا اقبل ٹکتا زمان اقبل ٹکتا تاز اقبل بس قبل قبل کوئی تب اقبل زیتی پا قرآن و پا نبی علیہ السلام ایمان راول سری فرض پا قرآن مجید دی ایمان راولو سو مطلب دی کبھی آرے سالے لکی ندابت اتزو انوانات جوڑ کما او بیا بتو تلاوت کی آیاتون ارانائی کا خیری زان سر او روجہ دا راروان دا یو یو سپارہ تلاوت چکے دا رضی پا سوچ سارا آیاتون نمبری ملی کی بس اخیرہ کے بیا ترجمہ اولی کی لگا وانتا کہ تفصیل و سرلی کی اولی کا گینی قرآن کا ایمان قرآن سے الیمان بالقرآن قرآن بانی ایمان راوڑل ایمان راوڑل جدی اس سے مطلب دے قرآن منل سیزو قرآن منم یو خبر قرآن پا منلو کی اولانا خبر فرض دادا لگا دا طولی ویلی شوی دی سر پا سر غنڈو میں نو لگا ستاسو علم ماشاءاللہ لگا براس کئی اوز گورا لکھ ساتھ پر چھتا با یو آیا تو انستاز دے ذہن تو بدایا تو ناسو سم رغرار بخیجی رزار بخیجی علم دے بلاس کی دے بلکل پا دکی گی نا ازان لخبر ایتا اس تو اس مقنش تے لکا دا غلط زن آستے ما کانا زوم زائر پر ایدم چاہتا پر مسئلہ دا دے گی نینو ماشاءاللہ جتا سوئے او پر ایدم زان لکا بس دماکی ہے بلاس کوئی لکا خوزا پر ٹیم بوچ کوئی خیر دے بیٹے مامچ ہوئی اولانا خبره چې د قران مجید په ایمان کې ضروری ده او فرض ده هغه دا ده چې قران مجید د الله کلام د جبريل په ذریعه په نبی عليه السلام راغلی دی ویل راکنه دی په ایمان یو اوس علم راغی کنه نظر فورو سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ عَلَى قَلْبِكَ أَوْ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ قرآن دا الله کلام دا جبريل بزريا فنبي عليه السلام راغله ده کسوک دي کې یو خبره نه مني مسلمان نه ده مسلماني مسلماني سوک داوی چه قرآن نبی علیہ السلام پل جو کرده نبی علیہ السلام پیغمبر منم خدای پل جو کرده مسلمان قرآن منم چه اللہ را لگل ده و جبریل نده راوڑه جبریل نده راوڑه مسلمان نده اگدو مانا بس یو خبرا آیاتون با انشاءاللہ نورتا تبلا آیا دی کسیری یادای با انزلنا نزلنا تنزیل و داو بلا شیل دویمه خبره چې د قران کریم په ایمان کې فرض ده هغه ده چې قران کریم معجز کلام دی مخلوق د دې مقابله نشي کولای آیاتونه را مخه ته شو کنه درځه فاتو بصورت من مثله فاتو بصورت من مثله فاتو بعشر صور من مثله فلياتو بحديث مثله فاتو بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تو قرآن کریم پشانتی سوک جوڑاولے نشی اعجاز لغوی لفظی اعجاز علمی اعجاز تشریعی دریوارو مویلیو تو قرآن کریم مقابلہ سوک کولے نشی ندو قرآن مجید دا الفاظ و پشان الفاظ سوک راولے نشی صحیح ده کنا دا خبره لکه ما وکړه یو ملحد پاسې دو پرس کان او هغه دا وویل چې دا څه د ماشومانو خبرې دي پس داوا دا ونې کړه چې د دې څوک په سل راوړلې نشي ولې نشي راوړلې نو زه به تاسو سوام وی یو سړی وی چې ما چې کمدنو لږ غزه ټوپ والې یا غبل وته وی چې دا غزه و ده صحیح ده کنا زبو اتوام چه دا قدو دا راوی را اسی او خبر کول صرف دا خبر کول چه دا چه کمدنو اسی تفلانا چلنج دے او دا اسی دا ما شمانو خبری دی پا دی بانی دا قرآن مجید چه کمدنو اعجاز خرابی دلے نشی دانم سمان سی دا زنی چالاک خبری دی نو راوی اوڑی باز دا قرآن مجید مثل مثل لراوڑی نورا بیا خبر آیات سر را دی انشاءاللہ اگدوم نا کرما نتووی نباوی لبلاس کی مصیبت نکولا کزا دیر کنٹرول کوم خاجی دوی ما خبر آ چه قرآن کریم موجز دی دزید نظام پشاند سوک نظام جوڑا ولی کسوک دا نمانی دا منی چه قرآن دا اللہ کتاب دی جبریل راوڑا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا خلقدا نه چې دې څوک مقابله نشي کولای د دې مقابله کول شي نو مسلمانو نه رساله پیلې کې لیکي کې په دې اعجاز بالقران کې نه لیکي کېږي زوینه به تاسو خن پټ پټ خیر دی به ناشو پوښوي درېم شي چې په ایمان د قران کې فرض دی دا ایمان خبره را چې دا خبره به منی چې قرآن کریم هدایت تراغلی دی قرآن کریم هدایت تراغلی دی آغا چې کمدنو من تجوان خی خوشحالی بسنگا مناوائی غم بسنگا کئی حکومت بسنگ چلائی تانا بسنگ چلائی تحصیل بسنگ چلائے کچرائے بسنگ چلائے دا قرآن کریم ہدایت تراغلے دے آیاتو نا مخی ترالل کنا حدل للمتقین و حدل للناس و یهدی للتی ہیا اقوى مودا بڑا قربار دے قرآن کریم راغلے ہدایت لدے چدے منتا دا جوان دا سماولو طریقہ خی دا جوان دا سماولو طریقہ خی کسوکو دا مخینه دو خبری منی خود دا خبره نمانی او وی قرآن ثواب لراغلی دی او قرآن جی کمدنو تلاوت نراغلی دی نو دا او دا امرسر سک او دا جلالباد اندو یو شدی مازو کار خی دا درې ما خبره په ایمان کې فرض ده ورسوي سالورو ما خبره چې په ایمان په قران کې فرض ده نو قران کریم په ایمان کې فرض ده هغه ده چې قران کریم چې ده نو تام او کامل هدایت ده تام او کامل څه ده د جواب ایس یو شعبه اغای نده پریخودلی مگر پاغي کې هدايت کړي دي صحیح ده کا قران کریم چې دي نو کامل او تام هدايت ته د ژوند اس یو شوبه نه ده پرې خوذلي مگر پاغي کې قران هدايت کړي دي آیاتونه مخه ترالو تفصیلا کل شیئن سورۃ یوسف 111 وانزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئن تبیانا لکل شیئن سورۃ النال 89 ما فرطنا فی الکتاب من شیئن چستاسو ست ضرورت تیناما قرآن کی پریخوذلی ننی قرآن کریم کی طول جوان چه دین واغا بیان شوه ده کدچا عقیده داوان چه قرآن کریم نادری خبر مخینه منم او دام منم چه قرآن کریم هدایت دراغل ده خود اللہ ده بنده ده تعلق طریقه خی او ده حکومت او ده سیاست سه قرآن کی نشتا نو زڑا خبر ده ده میره ده سارا پوئی گئی کنا دا سکندرو دا غرغشتو ہندو دے مسلمان نا دے پوئی گئی کنا سنورم خبرہ پی ایمان کی دا ضروری وا چھ قرآن کریم کامل او تام ہدایت منل ٹھیک سوا پینزم خبرہ دا قرآن کریم پا د قران کریم په ایمان کې دي ضروری ده ناغدا ده چې قران کریم عام دائم غیر مبدل قانون دی عام دائم غیر مبدل قانون دی دا هدایت دی قران کریم هغه منتج وان خیو خوشالي خی خفغان خی مالی جون ارثرات خی خدای عام نے ټول انسانیت لا پور شو یا به ټول کې هم لګي او ټول پروت دی هغه څنګه لري قران کریم ټول انسانیت لا هدایت ته ټول مطلب دا دی اوس پدې مقدس مکا چه سمره انسانان موجود دی باغی طولو لقرآن کریم چه دینو هدایت تے او ترسو پوری چه انسانیت وینو تراغی پوری قرآن هدایت طول که ما یو بل طول لے کونش ہوئی کچادا ہوئی چه دا مخینه سلور وانا خبر منما خو قرآن کریم چه دی نو دا دا عربیانو دا پارا هدایت تے او زمانگ دا پارا نوے یا وی قرآن کریم اندستانیانو لا ہدایت تے خدا امریکانیانو لنوے سمندر پار لنوے یا وی چه قرآن کریم چه دے نو تعلیمی افتو تا نوے ہدایت انپڑو لدے ٹھیک نشوا یا انپڑو لدے انپڑو لنوے او تعلیمی افتو لدے پورا شوئی یا یخ یلا کې لره گرم لنه دی یا گرم لنه دی او یخ یلا نه دی سنا سے استثناء کوي بک دی کی چې دی لنه دی نو دا همو مسلمان نه دی دا امر سر سیک د جلال آباد دی یا داوی چې د قران مجید ټیم ختم دی قران مجید یو وخت پوره وو 1000 سالو پورے کارو کو خوز چه کم دنو قرآن کریم ضرورت زمان نشی پورا کولے دا مادرن دور دے دیلا مادرن نظام پکار دے مادرن دور دے مادرن نظام والا پکار دے اس قرآن کریم آغا زمان ضروریات پورا کولے نشی پورا کولے نو دا چه کم دنو مسلمان قرآن کریم تر قیامت پوری ضروریات پورا کئی لہذا پدې کې څوک تحریف او تبديل کولې نشي. دې محفوظ دی تحریف او تبديل پکې کولې ځکه چې دایمي قانون نه غره عوام قانون نه پکاردار چې دا قانون دي سوي محفوظ دالي محفوظ دی. انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. پاس کار کئی صحیح شوا پانجس کانجا شوا دا جی کمدنو پینز خبری پی ایمان کی ضروری وی ما آیاتونو تا اشاره اکڑی راڑول می ډیر ځکه چې ستاسو وخت ډیر زیات قیمتي دی چې زمانه چې کمندرو خراب نشي ځکه او ماشاءالله تاسو آیاتونه لگا ځلېږي لگا ماشاءالله کنه پلاکار دې غرابار دې روره مې هو دا آیاتونه نمونی خو مې ته ویل کنه دک شان ته آیاتونه راځم کا او لگا بوله تشریح کې سمنګ اصول کې کړو صبر دې هر هر خبره لگ لگ وضاحت خپل خپل ځې کی راضي ځان سره به کمندرو ویل کې طول برا جمع که او ایمان بالقرآن رساله بولی که ایمان بالقرآن من القرآن چه قرآن کریم سنگ خپل ایمان خی چه دا خدا خبر پا ما که منل سری نن رونو وی خدای پاک نن رونو سو دا تورات ایمان او دا قرآن ایمان خلقو یو شان گرزو با توراتم یو کتاب الله را لګل او خدای پاک دې چې کمنو موسی علیه الصلوۃ والسلام سره د خاور وبخي او بس هغه او بس نبی علیہ السلام باندې قران څه شوه دې راغله نور ټچ کاوه دې ما وغوم بس خبره خبره هدایت ته وایي دا قران هدایت دې سره دې زما خبرو پوي کنه دا قران کریم د دې مقابله سپنې شي کوله دا پنځه خبرې په ایمان بالقران کې ضروری دي که یو سړی ځان ته مسلمان وي او په دې پنځو خبرو کې یو خبره کې کمی ده یو خبره کم نه ده په یو خبره کې څه ده کمی ده نو خپل ایمان لري چې کمندنو لګو صفائی سکی دا ایمان ایمان نه ده پوه کنه دا د قران مجید د ایمان مطلب والذین یؤمنون بما انزل الیک اوا کسان چې یقین کوي په هغه باندې په ټول هغه باندې نو مطلب وہی مطلو او وہی غیر مطلو په ټول باندې ایمان راوړي یؤمنون بما انزل الیک چې یقین کوي په هغه باندې چې نازل کړی شوی دی تا بما انزل الیک ما منزل له او انزل چې نازل کړی شوی دی فائل محضوب تے لکا مجھول وانو اللہ دے منزل سوکتے ایلائی کا نبی علیہ السلام والسلام ٹھیک سوکا نا دادری وارا سیزونا با دیو بلن جدا جدائی منزل منزل منزل ایلائی گی نو معلوم شوا چھے پیغمبر علیہ السلام اللہ نبی دیوی دادے سے لے ونے دے بریلیان خوالان سے پتا بدا تو لگی جو تا عرش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر جو تا عرش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر داو یو داو نبی علیہ السلام پہ شکل کیا اللہ را غلے اللہ پیغمبر یو شہر دبرلیانو مبالغی و دبرلیانو غلو کلی اولی دا آنو غگونو لبگوتی ورلی نا نا غگونو بدزان نو باسی چی دا میں اولی واوری دا دا سیدلی وزامن دی دا بجدا جدائی واللزینا یؤمنون آکسان چی اقید گئی پا آغوانی چنازل کرشی دیتا تا او پا آغوانی چنازل کرشی دیستان مخی وما انزل من قبلک ایمان اجمالی لن ایمان تطیرو کتابونو چا اللہ رب العزت پا اس وقت مخلوق پہ ہدایت اپری خودلے نو او اللہ رب العزت اغیت ہدایت را لگلو چ کم وخت کم هدایت راغله او کاملو مونږه معلومه چې کم وخت لپاره کم راغله وختي تورو تورات په خپل وخت کې تو کاملو خلک د نبی علیہ السلام د وخت قاضی پورا کوله ایمان اجمالی بس وما انزل من قبلک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لستو نبی علیہ الصلات والسلام دیر زیاد غصہ شو. ابو بکر ورطوی عمر نگورتو چاگا نبی علیہ السلام علی فاتحیاتو کیناس فرضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی. بیا بیا راوی تردیس دی نبی علیہ السلام آغا خفگان لے ختم شو. نبی علیہ السلام عمر تووی لو کان موسیٰ حیا لما وسیعو اللہ اتباعی قوم موسیٰ ننجواندے گا غوا ما بسراتو تورات داغو تلاوت داغو بانی عمل تاو ضرورتو نشتے دانا چه مطالعه جائز نا که یو سڑه مطالعه کئی او بوری توراتو د زن واقعاتو د تفصیلی کولو دا پارا او د زن معلوماتو دا پارا مبدیه نشتے ناجائز ندی خلاکا ثواب با تلاوت کی نگانی اوسو او پاغی بانی باوس عملو. وما انزل من قبلک او آغا چنازل کرشوی تا تا من قبلک آستان مخی معلومه شو جبل پیغمبر نشته یعنی بیا به ویله شو ما انزل بعدک باغوانی چنازل اولیش استان رستو دا به متوم ویله لکه نبی علیہ السلام نا مخی پیغمبرانو نا دا وعدا غستل شو چه پتاسو بس پیغمبر رازی سبا راوڑی ایمان براوڑی خو د نبی علیہ الصلات والسلام په وخت کې دا پیشګوی نه دراغلی چې رسول کې پیغمبر راځي نو سبا پیراوړي. دا دلیل د ختم نبوت. و ما انزل من قبلک آیات نازل کړي چې ستاره مخکې و بل اخرت هم یقینون پینځم صفت هغه ذکر کړي ایمان بل اخرت. ایمان بل اخرت فاخرت بانده یقین کول ایمان لرن فاخرت فاخرت ده ایمان لرن اسا مطلب ده فاخرت بانده ده ایمان ده لرن اسا مطلب ده یو مطلب دا طول انسانان اللہ رب العزت زموار مخلوق پیدا کرده طول انسانان اللہ رب العزت زیموار مخلوق پیدا کرده ده دی مکلف تی. دویمه خبره دا آخرت دی ایمان مطلب که داده چه دا طول کائنات دیو یوزل ختمی دیو یوزل ختمی دا دنیا و ختمی گی در بیامت کمدن و انسانان را جوندی کی گی ده حساب او ده کتاب ده پارا دا اخپل زیمواره بارا که بسینا تپوس کی گی دا اخپل زیمواره بارا که بسینا تپوس کی گی. سالورم د دې په منځ کې به فیصله کیږي نو د عمل مناسب به بدلی ملاويږي د عمل مناسب به بدلی ملاويږي. پینځم چې جنتیان جنت ته لاړ دوی به جنت کې همیشه وي او چې کوم کافران آغا دوزخ تلاڑل داغی با دوزخ کے ہمیشہ وی بیا پا جنت او پا دوزخ او داغی پا اسیدن کو فنا نرز بیا پا جنت او پا دوزخ پاگی باننی او داغی پا اسیدن کو باننی فنا نرز دا پینزہ خبری دی دا زان لا دا کتاب دلی کلو کابیلی دی دا پینزہ خبری دا دا ایمان بالآخرت وی آخرت رستنی تو ہوئی که دو دنیا پا آخیره رضو دا قائمی گی قیامت برازی چه دا دنیا ختمشی و بالآخرت منویلو چې بدل راځي بعد انقضاء العمل شامل ختم شنو بدل ورکول کیږي په جسو پورې د دنیا شته نو سنه ده ختم عمل لا ختم نه ده چې عمل ختم شي بیا به الله رب العزت بدل ورکړي وبالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین کوي یقین چې ده هغه علم ته وایي چې پای کې شک نوي پای کې شک نوي هغه علم ته یقین وایي چې پای کې کیسه کیسه شک نوي تاسو وایي چې نه ځای لکیږي په تشکیک د مشکیک سره دا بیا کله داسي چې دا کلک علم کله سړی په دلیل باندې حاصل شي کله په لیدو حاصل شي په مشاهده او کله په تجربه حاصل شي چې کله په دلیل شي هغه عالم بیانو کو او ته په خبره پوه شوې په یقین دې بیراغې وای دا خبره زماره زړه نه وځي نه زبې خدای پوه یې کړي دې تا علم الیقین وای علم الیقین وته وای او کله داسې چې سړی چاته وګوري نو په مشاهده باندې حاصل شي په مشاهده چې تاو وګاتو چې او سړی مرځکه خوړو او تړتا کې پیران ته وای نه راشه تریخته جوړ دا سړی دې روچتی ګیره کلاسي سترګونه او خمراله اسه جوړ تریخته دا بل مشاهده دی او کله داسې چې بیت تجربه وي چې الله بندله توفیق ورکړي او د برچکی نه یو چکس کی نو بس په خپل باندې خدای راولي دې ته حق الیقین وي دا ولنې علم الیقین دویم عین الیقین او دریم حق الیقین حق الیقین امام رازی ذکر کړی دی کیا سړی دا وایي چې را ارثمنی ایمان صحیح دی او ورسره اعمالم کوي خدا وایي چې که آخرت راغی نو بس ما ولا تیارې کړلې او قرآن نه دی نو ما خو خپل عمل خراب نه دی راغلې تیر کړل ما خپل عمل صحیح تیر کړل جوان خو می صفا تیر کو جوان می ستیر کو صفا تیر کو نگندونو نبا چوما امام راضی ہوئی دا سڑے کافر دے ویدو خو پاخرت یقین نیشتی دے خوئی کراغ ندار سے ہو کراغ ندار کراغ ندار سے ویدو پاخرت یقین نیشتا وی یقین ضروری دے چه قیامت بخام خارا دی چه سنگ اللہ ویلی دی دک کشان دے بلے راضی وبالآخرت هم یوقنون قادیان علیہ ما علیہ اغه وی وبالنبوت الاخره او پرستنی نبوت باندې یقین کوي او رستنی نبوت زماره پرستنی نبوت زماره ستاره څنګه رستنی ده تاسو خو بلا پیغمبرانو سو میرزا طاهر دې او بلان کې دې ملحون او بلان کې ملحون دا غلطه خبره ده وبالنبوت الاخره ویداوی آخرت چه ده دو صفت ته موصوب گواری یو من داوائیو چه ده تا نحو ویلی ده گنا کل کل صفت غالبه وی بعض اوصاف اوصاف غالبه وی داغ صفت اطلاق کی گی او داغین موصوب پخپل ذهن ترازی اغیل آدو موصوب تاجت می دیتا اوصاف غالبه وی لکه دنیا دنیا خو څنګه د اسمه تبدیل ده د دې لپاره مو شوب څه شه دنیا خو او د کشاته اخرت ته غره اخرت ته د دې لپاره د صفات ته ضرورت نشته او که صفات راو باسي نو بیا د قران پرانا کې راو باسه سوره البقره آیت نمبر 94 قول ان کانت لکم الدار الاخره دار ویلے قل انکارت لکم الدار الاخرہ. دا قرآن مجید کی ضائع بزائے آگے کے صفت راغلے دے دار او چھے آخر مؤنسی نیوم راغلے دے وبالیوم الاخر چھے مذکری او چھے مؤنسی وبالدار الاخرہ داستان اب کی کم زین شپیش تراتا کو چوبی نبوت الاخرہ چلا سیبا باوئی وی غلام احمد کی ورفش میر زابود بارو لانت کی لانت راس زابود غلام احمد کی ورفش میر زابود بارو لانت کی لانت راس زابود وی غلام احمد چی میرزا بے وطوی پاغد لانتی دلانت مستحقو دلانت مستحقو وی دری دنیا او بسے کر کہ در حقیقت سگے دار الجزا بود پدی دنیا کے ڈیر غپلیو پا حقیقت کے داخرت پہ ہو داخرت پہ ہو پا حقیقت کے وابالآخرت امیو قنون پرس خور رسنی بانی دی یقین کئی پدی آیات کریمہ کے یو آبادی دا او یو بنیاد دا آبادی دا چه در دوار یوزای شین و تقوی شین بنیاد در عباده والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دی بنیاد دی الیمانو بالکتاب دی کندر بنیادو او چه عبادی پی در پاس شوی دار آبادی پی دا پاس شوی دا نو آغا ایمان صلات و انفاق یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون نو ایمان بالغیب کی آخرت امراغی نو دا پی دا پاس آبادی دا پاس پی آبادی دا مجموعہ چی اوزائشی نو دیتا تقوی ہوئی مجموعه دی اوزای شنو تقواهت ہوئی و بالآخرت هم یوقنون او پا آخرت بانی لی یقین کی او سکندنو حکم دنیاوی و حکم اخروی چه دا صفتون چاکران دا غیر دنیا فائده و دا آخرت فائده اولائکا علاو دا من ربیم و اولائکا هم المفلحون حکم دا دنیا نتیجه دا دنیا اولائکا علاو دم من ربیم تدی صفتن والا تاچد آغا دین شروع شیو للمتقین اللذین دا چو اولائکا علاو دم من ربیم دا خلق پیدا اتفانی تطرف آدر عبد دینا علاو دم من ربیم ایدن السراط المستقیم هدل للمتقین اولائک علی هدن من ربهم تدی کارون والا اور دی صفتون والا پسام دی تطرف آدر عبد دینا پسام الار روان دی تطرف آدر عبد دینا حضرت آنوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل پیما دی آیات کے سوچ کو چه دا سنگ چه کم دنو بشارت تے دا سنگ بشارت تے نو یورد ریل کے روانو ما یوردبی تا سکستان رو خطل جنٹل مینان آدھے دنیاوی تعلیمی افتو تا جنٹل مین ہوئی نو ایدھے رو خطل بڑکار رے خیلی رب بغرو بخان جی ایدھے دا سناس تے ما وی دی کین اصل چلک برابر شدہ سے خندنے بندنے او بڑک بڑک بس شو ریل روان شو بیما مرتبی چی خبر اتر شروع شو بیما چی کدر تشریف آوری کا ارادہ ہے چت روانی بی اغی مرتبی چی لکنو جانا ہے بیما چی پریشان مت ہونا یہ گاڑی بمبئی جا رہی ہے او لکنو او بمبئی دیوبل مخالف سمت کیو لکا پیخور او لاور وی مایستاسو غلط گاڑی در آخت لیه دا گاڑ خو بمبئی تروان ده وی زما دا ویلو چې دا دینا بیجلی لارا داشت تین آسل نید چون خیزی وی ما ورطوی چه پریشان مت ہونا آگے سٹیشن آ رہی ہے اس پہ اتر کے دوسری گاڑی میں بیٹھ جاؤ ماں پکے لگا نورا مال گوا چھو ہمیں چھے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آگے سٹیشن آئے گا اس پہ اتر کے دوسری گاڑی میں بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے آگے سٹیشن پوری دی ماں سر خبری نہیں لکھی ویز دک خزائی کے بدی آیات پوشم چھے علا خدم میر رب بے چھے سڑی لار سمنی اولی بھی دتا چھے کمنی اس پریشانی نہیں بھی اس پریشانی نہیں بھی او چې کله لار غلط ای نو دې پریشان دي الله زیر ورکو چې لار دې سمونی ولې دا بندا تکالیف راځي وهل لذي تکول لذي د کور نه اصل لذي د کلی نه اصل لذي د جمعات نه اصل لذي جیلونه راځي راځي بانو دا سخت او خلق په تماکو کم تیری چې تماکو حاصلې نو هم دې کمندو بلا تکلیفات برداشت کړي چې غنم حاصلې نو هم بلا تکلیفات حاصلې چه پتے آسلے نو پلا تکلیفات آسلے نو کتو چه جانت آسلے لار دی صحیح نہیں ولی دا کلار کسا تک اپک راجی نو برداش کوا نیخ برازی که خیری علا خودم مر اولائی کا علا خودم یاوی علا راوڑو اشارہ دا چه دی ہدایت پاس سواری دی دی ہدایت پاس چه کم دن سواری دی دی علا خودم دی دی پہ ہدایت پان دی تطرف دی لار صحیح نیولی دا مولانا سندی رہے مولانا تعالیٰ وی وی انسان دی عامل نو قرآنی او بیا دی زلیل شی او غلط کشی وی دا اجتماع دا نقی دینا دا اجتماع دا نقی دینا دا شرم نشکے دے دا لار صحیح نیولی دا پدی با نتیجہ سمارا دی نتیجہ با دی عزت را دی نتیجہ با دی زلیلت اولائکا علا اودن من ربهم یو مطلب ظرف مستقر دو هدن دا پار صفت تے دا غلق فسامالار دی فا آغا سامالار چا دا طرف آدھا تربیت کون کی ردینا ورب العالمین دا فل پالون کی چی کمالار مقرر کردو کم سرات مستقیم آغا مقرر کردو فا آغا کلار صحیح روان دی حالا او دم من ربیم پس امری او پیدایت چه طرف درب ددینا یعنی دا آغا ہدایت تے چه اللہ مقرر کرو دوی دا من ربیم دا جه کمدنو علا حدن سرده اولائی کالا حدن دا خلق پہ ہدایت تی آل تا کیو چه دی چلی کی پس بانی اولائکا کائنون علا خودن ثابتون علا خودن دا خلق چه کمدنو روان دی پا ہدایت دا روانی دلی من ربیم دا طرف دا رب دا دی ندی یعنی دا توفیق الہی دے دا والا چا توفیق ور کرده اللہ رب العزت والا توفیق ور کرده دا دیخ پل ندی حاصل کرده دا اللہ رب العزت توفیقو دا اللہ نے غختو چه اهدنا صراط المستقیم فالا رب العزت آغا غختل ولا قبول کرل نو اولائی کالا حدن یعنی دادا اللہ فضل گنا دا یو انعام شو دا دنیا انعام چه لار دی سینی ولی دا لار دی کم دنو غلطا ندا و اولائی کا دویم انعام و اولائی کا هم المفلحون دا خلق چیدی کم دیری کامیاب یو مطلب دا آیات دا دے قرآن کریم چی دے نو دے انسان بانی دین عملی کئی خوپا یقین دا آخرت چی دے خود غرض نوی او دنیا پرست نوی یعنی دے دین او کی او آخرت لے او کی دا اللہ دا رضا دا پارے او کی چی زمان اللہ رضا چی جنت نمی بوزی و دا دوزخ نمی سکی بچ کی چه دا اللہ دا رضا دا پار دینو کی تو قرآن کریم پڑی رضائینو کی آغا بشارت دا آخرت ذکر گئی او یر دا آخرت ذکر گئی یر دا آخرت ذکر گئی او بشارت ام دو آخرت ذکر کئی د دې لپاره چې انسان طالب د آخرت شي او طالب د دنیا نشي، یعنی چې د دین د دنیا د لپاره نه، دا د الله د لپاره. نور دا نه ده چې په دین کې د دنیا فائدہ نشته، په دین کې د دنیا فائدہ شته، خو قرآن اکثر هغه د کومه فائدہ ذکر کوي؟ د آخرت فائدہ ذکر کوي، د دې لپاره چې د سوچ چاته آخرت ته که دنیا کی ارادی او کو ناراضی. نو المفلحون مراد کامله کامیابی ده، او کامله کامیابی ده آخرت کامیابی ده، او کامله کامیابی ده دا چې سړی په پښ ډایرکت تلاړ شي جنت ته، د دوزخ چکر په کېونه لګي، دا کامله کامیابی ده. دا غې ده پارا د غټول او صاحب پکارو، دغه او صاحب پکارو و معتزله و اشکالم دفع شو چه آغای وی چه چا که عمل نی نو آجانت تنی شد لی زکه وی کامیابی که با آغا چه عمل والا مسلمان لی عمل والا من وی دا حصر دا کامل لی کامل کامیاب آغا قرآن ذکر کردی دی که یو چکر نیم دوزخ والی آغای دی زیده دی ذکر کردی نولای که هم المفلحون دا خلق چی دی هم دی کامیاب. دویم ادادا چه فلاح قرآن مطلق ذکر کرده، کفلاح دا دنیاوی و کفلاح دا آخرتی، اون بده دنیا کی کامیابی اون پا آخرت کی کامیابی. یعنی اللہ رب العزت صرف دانه کئی چه زمان آخرت سمئی که دنیا روانی گی نروانه دیشی، دنیا روانی گی نروانه دیشی، اللہ رب العزت منگلا آخرت هم سمئی، سم سمئی او دنیا را علم سکی سمئی پوئی گی کنا. یعنی اللہ رب العزت یوازی الہ الاخرت ندی بلکہ الہ المعاش او الہ الدنیا ندی، پوانوشو جوڑی یوازی اللہ رب العزت سر آخرت الہ ندی بلکہ اگر زمانگا الہ المعاش او الہ الدنیا ندی، زمونږ د دې دنیا هم خدای غلي دار علم سمي. لکه سوره نور 55 نمبر آیات کې وایي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم. الله رب العزت، الله رب العزت هغه چې کندر وعده کړی دا چې څوک په دین چلیږي د دنیا بادشاہت پر اور کوم، د دنیا بادشاہت پر اور کوم، دا نه دا چې په دین چلیږي د دنیا به خوارې ته سابو دنیا خوارو کومه زیدارو مزیدارا وجه سوا اغای دین ایک نمبر کی کڑو او دنیا دو نمبر کی، دنیا سکی ایک او دو بانی تاسو پوئی گی داد نمبر والے نیدی لگه دے اول او دے دویم. ایک مطلب دا چه اغای ویلیو چه زمان مقصود دین دے، زمان مقصود سا دے دین دے، زمان با اولانے کار اغا دینی، اولانے کار با زمان سوی کچر تا پا دی دین زمان دنیا خرابی دا نو بلکل قربان، که زمان سر پی ماتی دا نو بلکل قربان، که زمان عزت لطالکی دا بلکل قربان، که زمان دنیا خرابی گی نو قربان. دین سو ایک نمبر تا شو صحیح شو کنا ایک نمبر، چی اغای دین ایک نمبر تا کو اللہ و توید دنیا زی موارد زشون بیغم اشا دا بوستی کروانی دنیا والا اللہ ٹکڑا، اللہ والا ٹکڑا منگا دنیا پہ ایک نمبر ٹکڑا. او دا موئل چھر دین آغا کار بکو خوچ زمان پہ دنیا تا سنی نسخان، چھر زمان دنیا تا بکی نقصان نی نو انشاءاللہ منسویو مسلمانانی پنزو وقت بانگوئے لیتی جی، خوک زمان دنیا تا بکی نقصانو نو بیا دین یا 78 نمبر کې یا 75 نمبر کې یا 85 نمبر کمره مې دی کو بیا موږ دین دین روستو لري او چې هر کله موږ دین روستو کو نو الله موږ روستو کو الله موږ روستو وې ته ځان له دنیا سمای نو سموای ځان ځان له سموا نو چې کله مسلمان دنیا ایک تکړه دنیا دین ایک تک دین دا دنیا بولا اللہ پا خفل سمائی ماوی سوال پیدا کیگی شامل یو امت تی یو امت تی دا نبی علیہ السلام امت تی عامل بالقرآن وی او دید زلیل شی کلا و حاشا دا اجتماد نقیزن قرآن دی زد لارا دا قرآن دی زلت لارا قرآن دی زد لارا دا قرآن دی زلت لارا دا اولائکا علا عظم من ربیم دا خلق پیدایت تی دا طرفات رب دا دینا و اولائکا هم المفلحون او دا خلق چیدی نم دیدی کامیاب فلاح چه کم دینو کامیاب ایتو ہوئی الزفر بالمطلوب و النجات عن المرعوب الزفر بالمطلوب و النجات عن المرعوب چه کم سیز ده بنده خوخی اغا واتا ملاو شی او چه ده کم نیاریگی ناغین خدای بچ کی ده تا فلاحوی و چه سد ده خوخی اللہ بی ونوار کی چه ده کم نیاریگی ناغین بی اللہ بچ کی نیلویس ابراهیم اللہ تعالی فرمائل فا لام حا اصل واحد و هو البقا الفاء واللام والحاء اصل واحد وهو البقاء فا لام حاء دا چې په کومه ماده کې راشي وايي کې ودا بقا معنا پرتوي زمیدار په فلاح وي زکه دې تخم پاتې کوي تخم پاتې کوي نو اولائک هم المفلحون هغه به معنا کولا اولائکا هم المفلحون ان لوگوں کی محنت برابر ہوگی ان لوگوں کی محنت برابر ہوگی ددی خلق کو محنت چرے تاغب میں وراوڑی ددی محنت میوا دعوت کمنو کامیابی وی محنت پہ ثمر راوڑی اذن اولائکا هم المفلحون داخل قوم دی دی پاتی پا دنیا دا سه خلق په دنیا د پاتې کېدو اهل دي دایو پاتې شي او نور به ختمیږي هم الباقون دایو پاتې کیږي دا ولنه جماعت د قران چې چاو مانو او په عمل کې راوستو په دنیا او په آخرت کې به دا خلق سری کامیاب بوي او دویم جماعت چې هغه د قران سره زدو کوینه دی او کو دا هغه تذکرہ کوي مغضوب علیهم مغضوب علیہم ان الذین کفروا سواء علیہم او که یهود دوی میں اعتراض کی چیارا دا قرآن دا چکندنو دے ہدایت نپارن دے او دے منتلار نشی خود لے زکا مکہ کی دیر چکندنو جہان دیدہ خلقو دیرو خیارانو او اغی دا قرآن کو نمنو او اغی رد کو اغی رد کو نمالو میگی دا چرا قرآن چه کم ننو زمنگا دے جوان دپارا کافی ندے او دا صحیح نظام ندے جواب جواب چه یو مریض چه دے ناغا دا هر سنا خلبند کی او مریض دوائے نا خلبند کی دار دوائے او دا ڈاکتر نقصان ندے بلکه دا د مریض نقصان دی چې کله مریض کې طلب وي هر څه برابر او مریض دوایی پټیم سکی خوري او مریض پرهیزوم کوي برابر پرهیزوم کوي بیا دوایی اثر ونه کی نو وایي چې د دوایې کې څه چالو یا وایي چې د ډاکټر کې څه چالو خو چې کله مریض هغه خلاص کړی دا باندې کړی دا او پرهیز نه کوي او بیا وی مړ مونږ لړو آغا حکیم گنگاویش لهم لارو او بل غد ڈاکتر لا آغا پدغی کچی پیخور کچی آغا غد زیده کساب خانه گونده کرا حدیر غد غد ڈاکتر آنچی کسابان پکی دل دبگرائی نا آغا دبگرائی توم سو شما لارما خویرا اس پرک میں اونکو ویرا اس پرک میں اونکو دوائی دی خوڑ لیوان نا دوائی کو میرے نا خوڑ لیوان پریز مریز دکڑا ہے پریز میں آگا چالا کمڈراب درکڑا ہوگا جزان تخیجول ہے نا کور میں سنبھالی خلی سنبھال پروتتے دوائی دی راگستی وا یارا بس راوان میں نغستا مائی سیدا سم کار نکینو دا دا مریض نقصان دیکھتے ڈاکٹر نمکی والا دا غشان تی دا دی وجن آگی لقرآن سور نکلا فائدہ ور نکلا ودری ذل مستفیدین دو قران سمرا کول جماعت تے اللہ تیار کو اولائک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم یقینا کسان چکلک شب کفر جو کفر پر اڑ گئے چکلک شب چا باندې کفر چه دے تو بلغت کے پٹوالی تو ہوئی پٹوالی تو ہوئی لگا سورۃ الحدید شلم آیات کی ہوئی یعجب الزرع آجب الکفار نباتہ آجب الکفار نباتہ ہر یعنی زمیدار لرا فصل داغا و زرغن داغا زمیدار تے کافر ہوئی زکا چھ دیب تخم پزمکا کس گئی پٹھئی تخم پزمکا کے بٹھئی دارنگ سبا کے ومسی تویلی حتی القت یدن فی کافرین واجن عورات السغور ثمامها حتی القت یدن فی کافرین دیخ پا تور اشپا کے لاس راک کارا کو تور اشپا کے تور اشپیتا کافر ہوئی دکا پٹاون کی ہا پٹاون کی فی لیلت کفرن نجوم ظلامها فی لیلت کفرن نجوم ظلامها پدا سشپا کی چداغی تیارو ستوری پٹ کریو دمرا تیاراو چی ستوری پٹ کریو کفاری تا کفارا زکوئی چی دی سر گناہ پٹ شی دی سر گناہ پٹ شی نو کفرو کفر چی دے کفرو دے مزدر دور آزی یا کفر او بل کفران دو کفر مانا انکار دا او دو کفران مانا ناقدری دے نعمت دا دو کفر مانا کفران دا دو کفر مانا انکار دا او دو کفران مانا ناقدری دا چی او سڑے دا حق خبرن انکارو کی پدی تا کفر ہوئی دو پدی انکار بانی دا حق پٹ کو پینکار بانی دا حق سکو چی او سڑے دا نعمت نا قدریو کی چی او سڑے دا نعمت نا قدریو کی دو چی کم دنو پنا قدرے سرا و پنا شکرے سرا گا نعمت سکو پٹ آ نعمت پٹ کو دو کفر پا مانا کی سطر شتا کفر انکار کیم سطر دے او پنا قدرے کیم سطر دے پٹھولو تو ہوئی دلتاوں مانا مفسرین اکڑی دا کفرو سطر الحق کا عنادن سطر الحق کا عنادن چی دا زد او دا عناد دا وجن ہے حق پٹکڑو زد او دا عناد دا وجن ہے حق پٹکڑو دمرا و تمعلوم و دمرا کما کیوالو او کما دینی یهودیانو دسی و تمعلوم و دا نبی علیہ السلام دا پیدائش پا و تم معلوم و چه نبی علیہ السلام پا کما شپا پیدا کی دو دا تپوسی و کو وی حل ولدا لی احدکم اللیلتا هر ولدا لی احدکم ولدن اللیل بیگاش پا دی چا بچه شوی دی او دا بیوی وی پیغمبر را روان دی تیمی راغل دے او نقتلکم قتل عاد و ارم دا سو مجدو لکد عادیان و دے رمیان مکی والو و طویل وی خرا تا پتر چی حقا واننے پا حقا ہے خلکا زمان بنو حاشم سر زد دے نمان لنشو نستطر الحق عنادن مغزوب علیہم چاہتا وی چی سرد علم نمانی خدی سرد علم نمان لگا نو زد او عناد پکر آگے زد او عناد پکر آگے کفرو سطر الحق عنادن یقینا آکسان چکلک شب کفر زد او عناد پکر آگے سطر الحق عنادن چدی پڑکا اقلران زد او دا عناد دو وجه دا خلق ایمان نروڑی سوال وارد نسو چه قرآن وی چه یقینا آکسان چنکار کرده نو ایمان نروڑی نو بلا کافران ایمان نروڑی او سم بلا کافران سروڑی ایمان نروڑی تو ورش ریون که کار گزاره تا که نپتا بده تولیو او سم بلا خلق سروڑی ایمان نروڑی دل دسم وی چه یقینا کافران ایمان نروڑی منگوی ده دینا خاص کافر مراد دی کم کافر چاگئی پا کفر کلک شو افراد نا چگین ابو جال مراد دی پلانکے مراد دی نا یو خاص قسم کفر مراد دی عالمان وی چه کفر سالور قسم دی یو دی کفر جہلی کفر جہلی انکاری و تم ہوئی چنا پویا دے نو ظاہرن ام نمانی و باطنن ام نمانی نو ظاہرن منی و نی باطنن منی پوئی گئی کنا نو ظاہرن منی و نی باطنن منی دا کفر انکاری دے کفر جہلی دویم دے کفر آغا جے کندن و جحودی آغا دا دے چه ظاہر پخلی نمانی او زڑکی امانی لکه سورت نمال 14 نمبر آیات وَجَعَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَجَعَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ او انکار اوکد دی آیات دنونا او یقینی پکڑ او جڑنو سورت نمال آیت نمبر 14 وجادو بیا واستقنتان قسم پزړه کې مانی خو په خلی باندې نه وینه مانو درېم دې کفر نفاقی کفر نفاقی هغه ولټا دې چې په خلی مانی او پزړه کې نه مانی په خلی مانی او پزړه کې نه مانی پخلی وی آمنا باللہ و بالیوم الاخر او پزرکی وی وما هم بمؤمنین زرکی ایمان نشتا داده کفر نفاقی کفر نفاقی درین کفر سالورم اگه ده کفر عنادی پزرکی ایمانی پخلی ایم بانی او تسلیم نکی پزڑی کیم بوئی چه تا پاہاک آئے پخلی بانیم بوئی چیارا پاہاک آئے خلا کمال گرے کئی کم دینا تسلیم نکی غاڑ نک دی لگا کبر دابو طالب ہو کبر دابو طالب چه نبی علیہ السلام تیوی لقد علمتو بی ان دین محمدن خیر الادیان من البریت دینا ما تفترا چستاق کل دین دے قد علمتو بی ان دین محمد خیر الادیان من البریت دینا استا دین دیر مزیدار دے او دے نبی علیہ السلام تو ہوئی لولا الملامتو او حذار مصبت لو اجتنی سمحف ذاک مبینا لولا الحذار او لولا الملامت او حذار مصبت کلم ملامتیا نوی او د کنزل مارو جنو کو یرا نوی فلا وجدتني سبحان بذاك مبينا ما بمانه له او فصدا بأمريكا ما عليك آزادت بیان کوا سملامت سو تکلیف دل نشی در کولے سو تکلیف نشی در کولے فابشر بذاك وقر منك ویونا پدی زیری ور کوا او سرگی اخوا بیان کوا خما زیدان کول کے خلقا بیئے نبی علیہ السلام تبی قل کلمتا احاج لکا بیا عند اللہ کلمہ ہوا ہے دو بیا سفارش کو ما اغوی قبل تن نارا علالار شرم دو وجہ میں ور قبول لے شرم دو وجہ میں ور قبول لے ویتک تزم دو زختا خوبا سرمی گما شرم میں قبول لے دو زختا بلارش دو زخت میں قبول لے چه مر شو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام پسرانی و تیوی ان عمک زوال قد مات دعوت نوی چه ان ابی و والدی اللذی ربانی و رباکا او دالو ایکی صداد گریڈون اولا نوی چه دا بریگیڈیر او دای میجر او دای دا او دای دا او بقضائی الہی برزائی الہی داری دنیا سے داری آخرت کی طرف تشریف لے گیا ہے دانوی و ان عمک ضال قد مات اغا گمراہ پردی مرشا تا چو سر دیر زلو خوڑو اغا مرشو نبی علیہ السلام بتاوی اذهب فواری ورشوی خوری پی وڑو چی گندی چی بوی نکی بودلسو دا سو طول ایمان اللہ خونن دیتا کفر عنادی وی دا سا عنادیان ایمان نرولی دا عنادیان ایمان نرولی دلتا دا عنادی کو بکدا اوسو منو ایمان نرولی ان الذين كفروا يقينا كسان چکلک شو کفر باندې سلام عليهم برابر دي په دی باندې ير ور استاد ایلرا او نه ير ور استاد ایلرا سوا ان کې قانون دي چې دی بسې کلا حمزه راشي دا حمزه د تسویر دي دا حمزه د استفهام دی وی دې کې کک معنی ته د استفهام معنی ته ضرورت نه وی دا دی مطلب دا دی چه انذارو کا و عدم و انذاری کا مستوین علیهم یرول و بیان ساو نبیان دا پا دی برابر دی دا پا دی برابر دی ستا بیان و نبیان دا پی برابر دی ستا مطلب دا کافرانو یو گندگی ذکر کرده بس آغا دا بیان نا فائدہ نا آغستا تو قرآن دا بیان نا فائدہ نا آغست دا مسلمانانو لویا لوی چه کمدنو صفت دادی چه حدل لیل بطقی چه آغا دا قرآن نا فائدہ حاصلی اری او چیز دا قرآن نزدگی نا پخپل عمل کی انخلاب راولی چه بیان قرآن نا درس کئی نا پکار دادا چه تاکی بدلون رازی یا د کندنو د عقیدی په لحاظ د قرآن طرف تا د عمل په لحاظ شوق پیدا کیږي او دا رنګه کیفیت په لحاظ د حالت په لحاظ الله سره محبت سیوا کیږي چې قرآن کریم سنا سا تاثیرو کی او که الان کما کانا چې څنګه راغله بیا هغه شانی هیڅ فرق نشته نہ غلط سوچ پر خود نہ غلط فکر پر خود نہ غلط عمل پر خود اس اثر پہ ہونے کو وہم قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به دخل حمارا صغيرا وخرج حمارا كبيرا کچھ راغلے او خر لاو پدک او بس کچھ راغلے او خر لاو قران کریم نہ فائدہ غسل مسلمان صفت تے شهودان للمتقین قرآن کریم لارخود دے تدنا فائدہ اخلی او داغا دے کمدنو دا کافرانو داغی بدرنگی دے کرکی سوا اونا لیم انذرتم ام لم تنذرهم بیانو کا بیان او نبیان یو شیدی ان تحمل علیه یلحس او تترک ہو یلحس ان وعصته فهو ضال وَإِن لَمْ تَعِذُ فَهُوَ ظَال فَظَلَالَتُهُ عَلَى كُلِّ حَال. که بیان کہن ام غلط تے که نکہن ام غلط تے نقصان تی کم ننو دا دے نقصان دا دے دا کافر لویا بدرنگی داوا دلتا ہے بدیت لفظ ذکر کرا نور زائنو کی پبلا طریقہ ذکر گئی پبلا طریقہ ہوئی لگا سورة لقمان سورة لقمان آیت نمبر 7 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا کالم یسماها کان فی اذنیه وقرام کلچم بیان اول شدتا زمایا سنا نواوری لے زان چت گرن کے وی ماتا دے بیان ضرورت نشتا دایا سنا زمان دی پکار واوری لے زان متبر گرن کے کالم یسماها لکچ دا نوی اوری دلے دا قرآن لکچ بلکل نوی اوری دلے یعنی اوری دل نا اوری دل برابر کعلم یسما کأن فی اذنیه وقرا لکه چې د وګوندو کې کوڼواله وی وګونه کارن وی سورۃ الجاثیہ وګورئ آیت نمبر 5 نو نمبر ہے یسمعو آیات اللہ تطلع علیہ اوری دے آیاتون دا اللہ چھ بیانو لشی دتا سمعو سر رو بیاک لکشی پا کفر و پا شرک بانی زان موتبر گرن کے پا کفر و پا شرک خک لکشی بلکل پایدن آلی دا قرآن مستقبرن کالم یسمع لکا چھ دارو اوری دلی نوی فباشرو بیادا بن علیم دا لوی مضمون دی قران کې چې کافر د قران نه فائدہ نه لري. سوره توبه آیت نمبر 125 یوصل بنځشتم وامل الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا الی رجسهم وامل الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا الی رجسهم دا غی ګن سره د ګن نور ته واشي نوری گن تیواشی در قرآن کریم اغا پی ریکشنو کی مائدہ سلور سپیتم کی ہوئی وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنُ مَا عَنْزِلِ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنُ مَا عَنْزِلَ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا پا قرآن سرکشی تیواشی او قرآن پی ریاکشنو کی دا اولی دا قرآن نا فائدہ نالی کلک شو بزدو پاینا نسواهون علیم برابر دی پدی باندی یرا والستا دی لرا یعنی بیان کول او نی یرا والستا دی لرا بیان نکول و قرآن عجیب کتاب دی وی سواهون علیم سواهون علیکنوی سواؤن علیکن ہوئی دانگی نی چه تال دا بیان اجر نشتا دانگی نی چه تال دا بیان اجر نشتا تال با اللہ رب العزت دا بیان اجر در کئی یو عالم بیان کی درس کئی او ایچا خبرو نمان اللہ ایچا و نمان اللہ نو دو پا عجر کی اس کمی نرازی پا عجر کی اس کمی نرازی دل اللہ عجر پورا ور گئی دخ پل زی مواری و بس اغای داکڑا دا سی انبیاء و دا قیامت پر ازوی چاگی سر با یو امتی نوی یو امتی مانا کانوی دا سی انبیاء وی چیا با سر یوی یا با سر دوی نو ناکامنی نو کته بیان کای او چاونه مانو ندی منی کنه ته بیانو کا بیانو کا وی رسو خبر دې کمنو خلکو ته بیان کا ستا پاجر کی کمی ناراضی د دې وجه قرآن کریم سواءن علیک نو وی سواءن علیہم وی د تسلی لپاره نبی علیہ السلام با پریشانو او ایرسیو چه ده اومانی نو دیرا خبینو ایرسی داو چه ده اومانی نو دیرا خبینو دا ایرسو و قرآن کریم وی سلام علیهم برابر دی بدی بیان سا دی لرا او نبیان دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی ختم اللہ علا قلوبیم دو سزاگانی ذکر کئی یو دو دنیا سزا یو دو آخرت سزا دو دنیا سزا دادا چه اللہ رب العزت تے ناراض شو اللہ رب العزت تے ناراض شو احکام اللہ رب العزت تے ناراض شو او دو دی اندامونا آغای تے نواغ استل استعدادونا تے نواغ استل استعداد تے نواغ استل اوس پر دی دا اوس پر دی استعدادات او دو دی طاقتونا پا دنیا کے با استعمالی گی پا دنیا کے با استعمالی گی او دارنگی نمالون و دولتون و پا گناہ کی پائے کے با استعمالی گی خوب دین کے با استعمال نشی دا اللہ در ازاد پارا با استعمال نشی اللہ رب العزت تے ناراض شو یو مریضی آغا ڈاکٹر لزی ڈاکٹر ورطوئی پرہیز کوا دوائی خورا آغا بیا راشی ڈاکٹر چی کبو کی بیماری دے رشوی آغا توئی تا پرہیز کڑو یر جمع کوا خوا آغا سور دیران بی پالیو شوا دوائی را نمجی لگا پاتشو گوا وارو سراو ما تولوی چراڑیو داکتر وی داکار دیکھنے دے گورے مکوا پرحس کوا دوائی خورا پرحس کوا بیا با گورے خپائے بیا دے راشی داکتر ورطا بیا ہوئی پی پرحس دیکھڑو پی ارا داکتر سے باگر دیچا ولی بی بلا کوا تا ٹنگ شما او بس کومی خوڑی او بل عرص شکم دنو یوزای که خیراتو کٹوی پکڑوی او بس واللہ ٹنگ وطنو شما غٹا وخا میٹا کوالا ڈاکترو تو استاپ وخا دخو بیا وخا پائی چه بیا راگی چه ڈاکتر چکپو کو ڈاکتر دا سیا کاکا گانو تو قتل این خپکی گئی ماوس بویزی پورت بوځه د دوه سه لاج نکېږي ساوونه به برابر شي مړ وشي مزه دي کې د ډاکټر څخه ناشته ډاکټر خو علاج کړو په وخت خود قبول کړي نو خبره منل نه نو مرز بڑتا گیا نو مرز رو رس کېدو سیوا کېدو سیوا کېدو سیوا کېدو ودا څه شو چې لا علاج شو څه شي شو لا علاج ڈاکٹر چې دا خبر اوري ناغه خو دې مریض نه ناراضه دي ځکه اوري ما ولا علاج کو او دې کمنو نه کو اوس کمنو دې علاج نشته بس دې دا لا علاج د کشانتي به مثال داسي لکه یو سړی لا د لامبو چل نه ورني او لارشی ڈکی سٹیپا تھا نیر تا لارشی نو یو پونے بانی سشی خوش شی زنګانو پورې وبس شي راشي خواږه سره ملګری غوته وي مکو د خدای باندې دا وګور ډونګای دي تار لا مو نظر دي جوور دي ډیره غرق پشه بږي هغه وجب شه ډیره یقیني کنه دا ان خپل مې یخ شوي لګ دا نسبی اسپل یا کوما نیو پونه نور پکا تلاړو چې پونه نور پکا تلاړو تر نامه پورې راغی ملګری وته وې مکاوا دا وګورې ډېره خطرناک دي مکاوا وګورې دوی ولا چې ډېره مزه وکړه لګا دا ګرګس یا کوما دا ګرګس نه دی نه دې کمندنو نور پکا تلاړ چې پکا تلاړ او به مارای لرالي هغه ورته خدای ته وګور روزه خدای ته وګور روزه هغه یو غوپاوما سره یا کومه چې څنګه دې کمندنو او به د دې پوزنه شوي بار شوي او سر کته کېدل کو نه د بار کېدل دا د اختیار کړي دا په اختیار کې نه دي او زده به چې کمندنو سر به برکېږي کته کېږي کو نه به برکېږي او په ووي او زه د په اختیار کې نه دي وایي کنه الله وی شک مکوا دکاو کوم ځای له لاړه خبره الله وی شک مکوا دو بیا دې گمراه شو وی مکوا دکاو الله وی جګړه مکوا د حق پرستو سره زد او عنااد مکوا دو کاو چې کله کاو چې مرچکه خوري نخله بده ترخیږي د بد عمل کاو دا د بد عمل نتیجه ده چې ختم الله علی الله رب العزت پہ مہر لگاو الله رب العزت ولې استعدادات بند کړل طاقتونه تن الله رب العزت واغستل وی ختم الله علی قلوبهم ګورا یو سړی دی هغه د کمندنو مرچکی عادت لکنه دی خلی کانه شوی نه دا د زنې سړی خلص شي کانه شي په هغه باندې مرچکی څه نه کوي اثر نه کوي اوس یو سړی دی د مرچکی عادت نه دی او د کمندنو یو مرچکی راونیسو بل ملګری و سره ګپ لګوي مرچکی نه دی مړه پینډه را دا څه خوږ دی چې سوای ما داغه خله کړه وا هغه د قشاندې مرچکی را مو تاکي دیو پروا نه و سړ سړ یو نه کړو دی پر د وی چې دا خو واکې جوړ خوږ دی او پینډه را بس دوم چې کمندنو تر بار غټه پورې مرچکی نه سو وو چکو چې څنګه چکو اوس را شکتاو دی اوس وکیرا د دې کمندنو کله وی وبو کله وی ګوړه کله وی مالګا او خلزان لږه کې جوړ ځاتیک شماله کده سوې خطر دی چې سترګې لګي وړې دي او ټکای میټکای یو درې لګي سا واغستو چې سا واغستو چې سو کوته وای دا چا ودل سو خبرې جاي دي دا مې لشي چې دا چا دا ما په خپل نو ګيله مکو ده بلا کما د دې مرچکی نه چک نه ونه قسم کارو ما کې خاره خو ټیک ته دا خبره کوي ټیک نه لکه چک دواله لګي پون شو دیم دام دا چې دې دام ویل شي چې دا دې مرچکی دا چا دې مرچکی ظاهري سبب څه شي شو مرچکی شو ادم ویل شي چې دا را له خدای پاک لو سوزولا زګدې مرچکی کې د سوی طاقت څه چولې الله دا ویل شي چې دا دې کمندنو مال په مال دا خپل چا وسوزولا الله ویل شي کله شي دا نسبتونه ټول کې دي شي دا ویل شي دي چې زما زړه باندې او ما باندې کړه زه دې ته نور قران نه راولم مشته کې نشته قلوبنا غلف قلوبنا دارنګه سورته حم من سجدہ آیت نمبر 5 قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون استغفرشتي قالوا قلوبنا فی اکنۃ من غذرنا محفوظ کړی دی تا خبر اورته مونږ را ده نکو نا فی قلوبنا فی اکنۃ وفی آذاننا وقر او مونږ غوګونو کې ګوتی خری ایا جلونا صحابهم فی آذانهم منگا غبونا بندی دی کنوال دستا خبر پیناورو فامن بیننا و بینک حجاب فامل اننا عاملون نسبت چاہتا ہوگو زانتا ہوگو دادی باندی کنوال دزرلا ناپویتیا دادست دو وجرالا داردی دا بد عمل دو وجرالا چه دی شک کو زلال او جدال کو داگی دو وجرالا پا دی بانی ختم القلب سشو راگی نو کدک که عمالو تنسبتو کنم صدا سیدا اگر صورت متففین کی وی کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسیبون کلا بل ران علا قلوبهم صورت متففین آیت نمبر 14 سوار لسن کلا بل ران علا قلوبهم ما یکسیبون زنگ را استده پزرونو دیبانی آغی عملونو چی دی کول آغی عملونو چی دی کول تو اب کی عملونو پی سرا استو زنگ را استو او درم اللہ تن نسبت سدی جائز دی لکا ختم اللہ علا قلوبیم یا اللہ زنگ تن نسبت کی وجعلنا علا قلوبیم وجعلنا علا قلوبیم اکنتا ان یفقهوه وفی آزان مواقرون نو داو اللہ رب العزت زنگ تن نسبت کی اللہ ته نسبت خلقی دے چې په دې بد عمل کې اثر چا شول دے الله خدا بد عمل کړی دے دا بد عمل کړی دے او ظاهر کې د بد عمل نه پس مور شو راغې نو بد عمل ته نسبت جایزو دې تزالم سو جایزو او الله ته نسبت سو جایزو نو ختم الله ذکر الله ته نسبت کو دا سوال مکه و دا ما دا سوال د پکو کتاو ایل چه اللہ والا اندامونہ بند کرل بیاوالا اللہ سزاو لی ورکی بیاوالا اللہ سزاو لی ورکی سورت یونس و گورا سورت یونس آیت نمبر 44 سلور سلو اختم مخی آیت نشورو کم در رکوز سر نا نا 42 نمبر آیت نا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ زَنِتَاتَ غُوَقْدِ ظَاهِرِ أَبَانْتَا تُسْمِعُ سُمَّا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ خُدَدْ لُكُونَ دَيْمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْدُرُ إِلَيْكَ آزَنِ دَيْنَا غَدِي جِبُورِ تَاتَ أَبَانْتَ تَعْدِ الْهُمْيَا بیا ول سزا ول ور کوي جواب ان الله لا يظلم الناس شيئا الله بچا زیاته نه کوي فلاکن الناس انفسهم يظلمون او خلق کو قانون وس کوي زیاته کوي چه استعدادات په غلطو کې څه کوي استعمالي او استعدادات الله د پاره نه استعمالي نو اخر ته الله څه کوي واخلي نو اخر ته الله واخلي خدا ختم الله ولا قلوبهم بدی خبر ازان پویا کا چې دا انسان چې دینو اصل د روح نومو دا بدن قالب دی ولکه سن چې دې بدن وګونه دي او سرګی دی او پویا ده نو دغه شانتی دو روحم نادری واره دی مازو کار کئی مازو کار کئی در عبادت ظاهری وگونه دی سرگی دی او اقل دی پوی اینا چه بده بانده خپل ظاهری ضروریات پورکی و برابریه فائدہ من سیز نقصانی آفی ہوئی نی صحیح دکا وگنو باندی چه کمدنو فائدہ من خبرہ نقصانی واؤری زرن نزان بچ کی اقل بانی سوچ چکی فکرو کی دک کشان تید دے انسان باطنی آزادی د ده انسان چې کم اصل انسان دی چې هغه روح دی دا هغه وګونه دي سترګې دي او دا هغه چې کندنو عقل او پوهه ده او سړی دی اصل خبره دا ده چې د انسان انسانیت په دغه روحاني اعضاو دی د انسان انسانیت په دا روحاني اعضاو دی چې هغه باطنی اعضا دي انساني اعضا چې هغه د کمدنو کم کار له الله ورکړي دي کم کار له الله ورکړي دي او په حق کار کې استعمال کړل یعنی الله رب العزت هغه ورکړي دي خپل معرفت لا چې پاغه وګورو دا الله معرفت وکا دا معرفت خبرې په واورا ویږي لکه چې زو ستاسو سم پوهې کړم ما له هم بند راځي لکه تیر ورګه ورته لیکو ګډه دې دې ګډه ګډه عربړي ګډه دې عربړي ګډه ها دې عربړي ګډه دا د پاسه که تاسو خیالي نو کله کله اوره بړه چې دې لري او ته کې ربړي صحیح ده دا غي غوږ د دې غوږ سره برابرۍ دا غي سترګې دې سترګو سره برابرۍ دا غي هر سره دې سره سي صحیح ده کنه دا اصل انسان چې کم دینو دا روح ته دا بدن چې دې ربړي ګډه را دا ربړي څه ده د دې غوږ او دا غي غوږ یو بل سره تعلق ته ده حدیث سرگو دا غباتینی سرگو یو بل سرسده دا دیز رو دا غباتینی اصل رو دا غیر یو بل سرسده دو را کل خبرم اوکڑا کنان چه تاسو پیڑو پوی نشوی خوخده با پیوزنی پوی اکی او سراشی خبر ارتکو اغا باتینی غوگونا چې اصل لی انسان کم سدی اغا اللہ رب العزت خپل معرفت لپیدا کری چه پا اکا دا دیغ وگ لانده چه کم اصل سده وگ ده چې په اق کې غوږ زما خبرې واوره خو زیبوته پدی زیبوته پدی پدی بلاړی شي اق کا دواړه کوم توجهو هغه غوږ او د دې غوږ کانټیکټ کسو برابرو نو اوس په انابت راغې دا باطینی غوږ انابتو نو اوس واوري دلته هغه اومنل خبره صحیح شوه که صرف پا دی واوری دل و غم و توجی نو دادی آغا چو من هم من یستمیو الیکا افا انت تسمیعو سمم نو پویی که نا پورشوی فا انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور د سترګو لاندې چې کوم سترګې وي هغه لیدلو نه کوي نو اف انت تهدي الحمیا اوس راش آیات حل بل آیات لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها هغه باطنی غوږ متوجه نه دي لهم اذان خو لا يسمعون بها ورسول لهم اعين خو لا يبصرون ورشوي لکه دې سترګې او داګه دننه سترګې کانټیکټ کیسو برابر په دې سترګو آیات وګوره او معرفت وکا په دې سترګو دلیل وګوره معرفت وکا نو څه به ورسي الله ته وسه شي ورسي د دې زړه او داګه بعد حقيقي زړه داګه حقيقي زړه یو بل سره کانټیکټ وو برابر نو تا الله او پیجند الله رسکو او پیجند اوس دې وګونو फायदा وکړه کوې نه کړه په دې سورو هغه ته خبره لاړه دې سترګو फायदा وکړه خو کچرته کې کو چرتا هغه باطینی متوجی نو صرف په دې ظاهری دا کائنات لیدو الله طرف ته متوجی اغه دنه نه سترګې د زړه سترګې متوجي نوی نو قرآن دیر تردوالی وی سوت وی کدی غوگونو بانی او ری خود زلق غوگونو سر برابر ندی ندیتا سوی کنوالی وطا وی چه دیخ اقل دنیا کی چلیگی اس پنی برخی جئی اس پنی دا دیز ای خبر امریکی ترسی داغ از ای غدل تا را رسی دمر تیز دی اقل دمر تیز دی خو اللہ سر کنٹیک برابر ندی ندالی ونی ختم اللہ ہونو دازل بند دی دازل سلی مالک ٹک تا خبره مالک اگرانه کڑی خدا بلک آسان ہے او دا ضروری خبره دا انسان اصل پا باطنی اعضاو انسان دی بل ایت میں ہم اولائی که کل نامی دا ظاہری اندامون چی دی چی دا ظاہری مفاداتو کی استعمالی گی ظاہری پا ظاہری مفاداتو کی استعمالی گی نو لگتا دا زناور اون دی ترجم دی زناور اون دی اصل دادا چی دا دی اغا اصل چیزونا اغا اللہ تا متوجه که اغا باطنی آزا اس من دا دی تعبیر بکو بسو زکر دی غوگونو لاندی بل غوگو کنا اور دی سترگ دی لاندی بلا سترگا وا حی دکا اور دی زلکی یو بل سو یو بل زلو بس داوس یو دی لکا دا دری اندامو دوی قرآن کریم دی احسان پا زیم استعمالی قرآن کریم دی تپوس پا زیم استعمالی او قرآن کریم داوی چکر دا اندامو نا صرف پا دی ظاہر کی استعمال شو ظاہر کسو شو استعمال شو او اگر دندنی و سر متوجه نشو او دا اللہ دا پار استعمال نشو تو دا اندامون دا سیدی لکا نش لکا سشی دا خود سارومی چه دا خوراک و سکاک دا پار سکی گی استعمالی گی یو آیات دا سورت النحل وان سورت النحل چه دا دری وارا اندامون اللہ رب العزت دا فائدی پزائی کس ذکر کری دی دستو دا نعمت پزائی کری آیت نمبر 76 نا 78 اتاوی آئیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئن وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون لعلکم تعبدون اللہ لعلکم تشکرون لعلکم تعرفون اللہ کی دیش جبدی اندام نسوکو پی جنئی بل اللہ فابد وکم منش شاکرین وجعل لکم السماء والابصار والافئدة لعلکم تشکرون دے دے نعمت پزے سکلو دے تپوس پزے دادری وارا ذکر کئی بری اسرائیل ور پسیو گورا ان السماء والبصر والبواد آیت نمبر 36 شپاک دیرشم ان السماء والبصر والبواد کل اولائک کانان مسئولا دا وقت ترگز لبارا کی با تپوس کولشی تپوس با کولشی ان السماء والبصر والبواد کل اولائک کانان مسئولا یقینا وقت ترگز لو حریو اولائک کانانو مسئولا ٹھیک دا درہم خبرا کدان دامونا دا دنیا دا پارسشی تک داو کانا یو دا دی دان دی بل لگا نو کدا صرف دی بارنی دا برنی دا دنیا دا فائدی دا پارسشی استعمال شی او دا اللہ رب العزت دا پار استعمال نشی یو فائدہ نشتا لگا دنیا خو آخرت کی سفائدہ او دوین دا بعد زناور اندامونی چان دامونی سورة احقاب آیت نمبر 26 شپاگشتم اسی پارا سورة احقاب آیت نمبر 26 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ فلا افتدتم من شای اس کانو یجدون بی آیات اللہ دا دری وارے دا اللہ پایتونو کی استعمال نکړل ظاهری دنیا کې استعمال اول ولا صفایدا ورشوي وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا د دنیا بارکی و غنا تیز سترګې تیز زړونه څه تیز سم تیزو سم تیزو خو الله وای چې کله دا د الله د آیاتونو لپاره استعمال نکړل نو فماغنانو د دنیا غي تیزوالی چې دې ته کم نه نو غوونه تیزو د امریکای خبرې به اورېدي سترګې تیز وي امریکا به د دې ځای نه لیدا او ځلې سو تیزو جیازونه به لوزول قسما قسمه ټمبا به سکولې جوړولې خو څه فائدې ولا ورو الټا انسانیت ختم سورت اعراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آيُنُ اللَّهِ يَبْشُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا دو زخیان سوکتی لَهُمْ قُلُوبٌ لَدَيْ خُدَا دُلْكِشْتَا وَلَا يَفْقَوْنَ بِهَا لهم قلوب دا ظاهری اقل اشتا خلا افقهون بها اللہ پی پی جنی اغدن نصر کانتک برابر پوانا شوئی ولهم اعین لا یبصرون بها استرگشتے خلا یبصرون بها دن نصر کانتک برابر ولی فیلم پی کتے شکلی شکتے نو گوری او فیزکسو او کمیسوی او امپلو اغا پا دیستر گو کئی کنی کئی والا هم آزام لا اسمون ولی انگلیش ناوری ولی گانا ناوری ولی ناروا ناوری اولی خوال تاکی تنک کتا کانتیکتا پوئی گئی پوئی گئی توبا اللہ دوائی توبا توبی ورپسی ہوا ہے اولائی کا کل دا سر جینے دے خر جینے سر جینے دے خر جینے تو اے سر جینے سر جینے دے خر جینے اولائے کا کل آنام غوئے کا کارے نا سانڈا کا کارے اولائے کا کل آنام بلو مغل زما پا دی خبرہ زخ الحمدللہ لکا پوئی شما دس دا خبر نشتے کانا داوم یو کارو چې زه پوهېږم لکه یو خبره وشوه یو خبره الله دې په تاسو پوهې کې بیا به هیڅ اشکال نه ما دا نه نیولې چې دا روح په انسان کې یو طاقت ده دا روح انسان دی او دیو ته کسوړه چولې ده خالق دی دې دلته وخت نشي تیرولې دا روح لطیف دی دلته د وخت تیرولې نشو نو دای دای ولې او قصوره جوړ کړه دا زمون زندان دی زندان دا بدن زمون جیل خانه ده صحیح ده کنه ته چې کم دنو په یو ځای کې ژوندې سړې بند کا هغه به دا غینه د وتو د پر لا روبا سی کې بنو ګوري ها لا ګوري کنه مونږ د دې د وتو د پر لا روبو چې الله مونږ د دې قصوره نه خدای اخلاص کا چې زینه مونږ لار شو چرته دینه مونږ لار شو په خبره پوهېږي دا بدن په شان د مئی دی او دا روح په شان د یونس دی په شان د چا دی یونس دی یونس په توحید د چا نه ووتو د مئی نه څه شو ووتو بهر ته راغې صحیح ده که نه په توحید بره دې کڅوړې نه خلاصېږي د دې بدني نه او په بره به پرواز کوي په بره به څه کوي پرواز کده مده مورن رومی ډیر شروع نو خلاصو ویل دا مصنوعي به تاسو باندې دا ما خو خدای ورچ کړل ته تیار باندې شي کنه بیا موږ تیارې پرسیده وایو خدای باندې ګانو دا چې توای په کاریږي وستاسو مصنوعي او حجت الله تاسو ته ماوي فرض دی په هر عالم مسلمان نارینه باندې زنانه ته توجه کوشي ها نو یو خو بس صرف دوه ریس نه کومل مسلمان نه شي نئی دور علم تو مجھتا نشتے خوشی صرف دا یسو مسئلے و تیاری دا پہیز و دا نفاس و دا سٹکا پکر سانا با دا و لڑی دی اور پر جمعات لگایا دی چھ خلقو تا کئی بس نور تاسو علم خو تاسو کار دی رجالو کار دی ولای ککل ما وی ک تاسو په دی پوښیوی چې روح مستقل سره انسان دا پر انسان کې او طاقت نه دی نو دا هغه خلق سوال بالکل فزل او جاهلانه سوال لې چې هغه وی چې دی بدن یوازې چې کمدنو ګناونه کول شو دا بغیر د چانه لې کړی د روح نه لې کړی نو روح له چې سزا ورکې په بدن بدن روح له ورکې نو بدن ولې ګنا نه کړی دا کسوړه زمړه کړه دې په حقیقت ته پوه شو کنه ته به چې دی شي تر سره جات نشته خدای دې غم نه بخلاسي کوم څنګه هدا چې به ته مسنوي وګورې کنه ته به چې خدای دا خدرنګا دا دور لبد دې لبد کی کنه دومره لبد دې لبد کی دې بدن نه دا څه شی دی له دې پورې تن خته دورا دې کې یو حجب الزنب دې دوره غونته کې شی دی حجب الزنب هغه د کمندو جزء اصلي دی دو هغه د جزء اصلي دی هغه نه دا ټول بدن جوړیږي هغه د میموري کارت دی په دې بدن کې دغه عجب الزنب دی دغه دی د هغه روح او د دې عجب الزنب تعلقي شاغله چې کمندو حالت ډب ورکې مې دی مخصوصي بس دا جزء اصلي دی نور دا خاور داسې شي نه دی دا غوخې اډو کې داسې شي نه دی تا جزء دی دې روح هیڅ نشته چې څوک عالمان وي چې د روح او د بدن تعلق نشته هغه ځای زایده دی چې څوک وشته هغه اجب ځنه بیا دی اجب ځنه دی ډوره غټ اختلافات به ته حل کړل خو بیا تاسو زمانه باندې دا ما ته پته چې ما نه یې نه خو لکه حقیقت کوم دقه دې چې کم ما وې نو را ځان لکه سې دې زو تا وا دا ټول د مولانو اسه نخري چې کوي اولائک کل انعام بل هم اضل انسانیت ختم شو که ختم نشو انسانیت پا باطنی اعضا ہو دی اچھا دی پا باطنی اعضا ہو پر ظاہری بانے نہیں غسطل تراشا اولا گیدا ختم اللہ علا قلوبی ظاہری اندامون اشتا خوارکار دا پارنی چلاسی بابا بوز بیا نہیں آدھے چلاسی بابا جی کمدنو وی بی برائے دی دانی حق چشم آمد برای شنیدن حق تیز و گوش است اگر حق را ندی دی و نشنوی دی سر خرمر تو را بالای دوش است پی برای دیدن حق چشم آمد حق لیدل اللہ سر گرا لگلی دی برای شنیدن حق تیز و گوش است او دو حق او ریدل اللہ رب العزت و گون را لگلی دی اگر حق را ندی دی و نشنوی دی کدا سترګي او دا غوونه لې په حق کې استعمال نکړل نو ساري خان مرتورا بالای دوش بیا د پلان کې خان سر نه وې دا د خر خان سر وې انسان نه وې دا د خر سر وې بیا ظاهري فائدو کې خو خر هم استعمال ایدا دنیوي فائدو کې خو خر هم استعمال ای چې کله دې اندامونه دا اللہ دا پار استعمال نکرل تا موحر راگے دا ناراستی دا اللہ دا پا دنیا کی دا طولو نلوی عذاب دا دے من عذاب ستوائیو چیزا اللہ پی راو لاؤ ڈب دیرے کئیو بل سر یا خدا یا نو من وائی دا ککنے یا اللہ نو دی جنگ و خدا یا قرآن دی دا سزا نوی دا طولو نلوی سزا حافظ ابن قیم ذکر کردی دی غذا دے چې د الله رب العزت د بنده تندې د خپل سجدینه محروم کی چې د بنده تندې د سجدینه سکی ټولونه لوی سزا ده د ټولونه لوی سزا ده چې د ارث یادول شي خدای الله کتاب نشي یادولې ارث لیدې شي خدای الله کتاب نشي لیدې ارث اورېدې شي خدای الله کتاب نشي اورېدې د ټولونه لوی سزا ده دا غټایټ پټایټ دا چې چا کمندنو لکا په کونه سوب تمبیږي دیتہ دیتہ سوچو کا دیتہ ته سالم عمر کې قبلې ته مخکړه دي قران یې اورېدل دي ته دین یې ته اورېدل دي دی و یره قسم دی وې داسې غودی نه غودی هم کوي داسې کارونه هم کوي او بیا هم دومره په مزوري په مزوري دی ته ته مزي وې چې هغه په قسمت کې ایمان نشته داغه په قسمت کې د الله معرفت نشته داغه په قسمت کې د الله توحید نشته د دینه هټ بدبخت انسان بل نشته په دنیا کې دا دنیا سزا دا والا نه ختم الله علی قلوبهم جمل د جلالین شرح دا او به ویني ثالثه کې به کتاب وای به خطا سوزان لا ممکن شرح یې لګنا نو جمل علی الجلالین هغه ذکر کړی دی چې قران کریم کوم ځای کې قلب ذکر کی الک ختم الله ثم قصد قلوبهم وی د دین دا شکل سنوبری دا د غوخ زړه مراد د دین د دې قلب القلب را د زګران د نظم ما آسان ویلا دا چرتا حجت الله و یزال الله مطالعه کی تاسو غونده کی خلق په خپل کوی دی لگا زمون خلق لا سویل پکار ختم الله علی قلوبهم بند کړی دی الله زونه دی بند کړل د ختم بلا تعبیرات کی په قران کې دا زړه بندول نه دی دې بلا ټکی قران کریم کله په غل ذکر کی لکدن تروس بقره کی وای قالوا قلوبنا غل بقره 88 کلا کنوی قلوبنا فی اکنا سوره سجده پنځم کلا د کمنو اقفال وای اعمال قلوب اقفالها سوره محمد صلی الله علیه وسلم کلا صد وای وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا ياسينهم كلا اغفال واغفال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا لكاتاي ذكاف ذكاف اتاي كلا قصوت وي شذر سخص سخ لكما اذا ديار لسم نمبر آيات وجعلنا قلوبهم قاسيا کل لعنت وی بل لعنهم الله بکفرهم سوره نساء 46 کل طبع وی طبع لکن نعل 108 بل طبع الله علیها بکفرهم کل ران وی زن سوره متففین سوار لسن کل ختم وی لکدا ختم الله ولا قلوبهم بانکڑل اللہ زلون دی بانکڑی دی اللہ زلون دی مور لگول دی اللہ پا زلون دی باندی والا سمیم او پا غکن دی باندی والا سوارم غشاوا او پا سترگر دی ناشنا قسم پر دی دی چه اغا ماوی غشاوتون اغا دی زلد داگه دی زائری رنا دی والا سوارم غشاوا تاسو تلخیص کی وی غطاء التعامی للعامی والا اثار انشاوا اپ وستر گور دیوانی پر دی دی دیر دنیا سزا کوا دا اخرت سزا ولهم عذاب عظیم او دی لے عذاب لوی دی لے لوی سزا عذاب دردولی سزا دا او عظیم ډیر غټا چې الله ستغټوی نوغه بسوری الله دې محفوظ کی زموږ